вночі в старовинному кріслі. Відгомоніли новорічні свята, про них ще нагадували вмерзлі в людяні коржі на тротуарах, оплилі фіолетовими та рожевими хімічними плямами обгортки цукерок, кружечки конфеті, схожі на рибячі скелетики ялинкові гілочки. Сірою запоною висіли над кругликом низьке набучавіле небо, порошило на містечко в'їдливу мжичку. Час від часу, витираючи долоною мокрі щоки, Леся квапилася додому. Гнила пора позаганяла кругличан у теплі й сухі закапелки. Ніхто, як звикле, не швендяв у центрі, лиш кілька перехожих, як і Леся, поспішали сховатися під дах. Але коло трьох стовпів усе-таки тупцяли, сподіваючись перехопити у когось гривню, кілька нахохлених, як мокрі кури, п'янделих. Балансуючи по черзі на одній нозі, стріпнула в коридорчику чобітки, розвісила на спинці стільця перед теплим радіатором обважнілу од мжички шубку, пройшла в кімнату і одразу ввімкнула магнітофон. Те, що 30-річна самітня дівчина мала двокімнатну квартиру, правда у підтоптаному, але ще міцному домі на дві оселі, опостінь також у двокімнатній мешкав із сім'єю рентгенолог у Круглику, де житла завжди бракувало, було дивом і викликало у кругличан невтолиму заздрість. А сталося так дуже просто. Коли у райцентрі запрацювало сучасне медмістечко, спорожнілі будинки колишніх лікарняних відділень і служб віддали медикам під житло. В колишній санстанції поселили рентгенолога, а друга половина будинку стала гуртожитком для медсестер. Леся якраз приїхала з училища і одразу одержала направлення у той гуртожиток. Троє дівчат мешкало в його двох кімнатах. Дівчата повиходили заміж, на їх місце прийшли молодші, що також швидко поставали на рушничок. Дівчата приходили і йшли, а Леся лишалася і лишалася, і стала вважатися господиною гуртожитку. Квартири з просторою кухнею, величеньким передпокоєм, кількома комірчинами, ванною і туалетом. Господиною вона була строгою, вимагала від дівчисок охайності, як шкідливих котів розганяла їхніх кавалерів і встановила комендантську годину. Отож молоденькі медсестри мали заліпше винаймати куток у містечку, ніж поступатися бодай крихтою своєї свободи і своїх лінощів. За два останні роки ніхто не поселявся у монастирі, як прозвала місцева поробота гуртожиток. А згодом з'явилася можливість, і Леся приватизувала його, стала законною власницею. Тягуча, таємнича космічна мелодія електронних інструментів плинула з магнітофона, повнила єство, витискаючи з нього напруженість приємною млявістю. Леся напівлежала, поклавши руки на лаковані, гнуті різьблені бильця у широкому і пухкому старовинному кріслі. Воно було колись лікарняним. Певно, стояло ще до комісарів у будинку якогось повітового ескулапа. За багато років житку в кабінетах кругликівських головлікарів вишмульгалося, видулося гулями від пружин, що рвалися з колись коштовної оббивки, і було викинуте в якусь комірчину. За літр самогону Леся випросила його у завгоспа. Ще літр і два червінці обійшлося встановлення пружин та нова оббивка – лакування. Леся розвальцем сиділа в старовинному кріслі й уявляла себе вбраною в довге оксамитове плаття темного тону графинею Евеліною Ганською, коханою, дружиною славетного француза Оноре де Бальзака, палац, якої дивом зберігся у Верхівні, що за 15 кілометрів від Круглика. «Вставай, графине, смаж собі яєшню!» – покепкувала з себе в голос, до чого інколи вдавалась, щоб оживити своє житло. Раніше, траплялося, в ряди годи обсідали її нудоти, але вона легко рятувалася вишиванням, якоюсь хатньою роботою. Тепер же все частіше і частіше відчувала, як м'якими й холодними лапами стискає серце самота, як нижче прихиляє вона стелю, давить нею та тоскною тишею, зроджує в грудях крижану порожнечу. І хочеться от того завити, як покинута зграєю його вчиться, тужно, протягло. Як от того рятуватися? Розкрити якийсь ліпше детективний роман і зосередитися на карколомних поворотах сюжету? А як рядки пливуть, а потім зовсім зникають перед невидющими очима? Йти до знайомих і нести їм свою тугу? Так у кожної своїх негараздів по зав'язку. тісно сповити її і, заколисуючи, як хворе дитя, носити сповиток по хаті з кімнати в кімнату. Вийти в сліпий, безлюдний, мов вимерлий нічний круглик і опинитися на дні багнистої ями, от чого самота лиш розбухає, як жаба ропуха, робиться ще отруйнішою. Ліки знайшлися швидко і були старі та випробувані, як світ. Вона, не роздягаючись, падала на канапу, розшарпувала на собі одяг і довго плакала. Спочатку надривно й гірко, а наприкінці з дивною полегкістю. Бай з насолодою, засинала ще в сльозах, а коли за годину-другу прокидалася, ставала звично врівноваженою Лесею. Якось вона прохопилася про ці напади перед старим лікарем-гінекологом, який не так, як інші чоловіки в білих халатах, а по-жіночі чутно ставився до кращої половини працівників лікарні – Василем Васильовичем Шатиллом. Побабячи, співчутливо він мовив: «Чоловічка вам треба, дівонько, регулярного, перепрошую, статевого життя. Ваш час прийшов і вже перейшов, тому, вибачайте, казитесь. А якщо не знаходиться вам законненька пара, то завжди можна знайти собі партнерчика». Леся зашарілася, Шатилло те помітив, іначе вибачаючись додав: «Це природа, природу не обманеш. А як же ви, увесь вік одинаком, певно у вас така робота, що до жінок не вабить?» «Ну що ви, дівонько», – реготнув Василь Васильович. «М'ясник щодня рубає м'ясце, але ж він не проти того, щоб спожити смачненько приготований бівштексик. Звичайненько, є у мене подруги, подруженьки». Певний сексуальний досвід Леся, звичайно, мала. Ще будучи десятикласницею, вона теоретично підкована в стосунках чоловіка і жінки на 5 з плюсом, радше з цікавості, ніж з охоти, та ще й для того, щоб як рівня брати участь в обговоренні цих солодко-лоскітних питань з подружками, що всі спробували того меду, віддалася сусідові Ромці, який щойно прийшов з армії. Ні особливої втіхи, ні особливої відрази після нетривалого вовтузіння на Ромчиному горищі вона не зазнала. І втраченої цноти було зовсім не шкода. У медичному училищі, коли восени їх послали в одне із сіл району збирати колгоспну кукурудзу, вона вподобала молодого шофера, що відвозив кудись наламані дівчатами качани. Був він далеко не Ален Делон, але мислила Леся тверезо і розуміла, що красунчики їй з її зростом та худорлявістю не світять. То був божевільний солодко-хмільний вересень з уже прохолодними ночами. Але вона не помічала холоду, навпаки, була палко й полум'яно. Невиспана, ночами вони ганяли колгоспівську вантажівку лісами і лісосмугами, байраками і берегами. Приходила Леся на кукурудзяний лан, дівчатка змовницькі підморгували їй. Наламувала кілька мішків початків, забивалася в хащі кукурудзяного лісу, стелила собі тверду постіль із рапавого та солодко-пахучого листя і засинала. Тоді не одна вона з їхньої групи не висиплялася вночі. Її Ромео вимагав одруження, був готовий заради неї на все, але, приїхавши на заняття в училище, Леся швидко забула його. Справний та невтомний у любощах, беручкий в роботі, лагідний, був він до всього дуб-дубом, етейбл. Потім, також в училищі, накинув оком на неї вчитель фізкультури. Запам'ятався запах пилу від спортивних матів, простелених у кабінетику фізкультурника, нудотний запах його одеколону «Консул». Втім, роман тривав недовго. Дівчат, що воліли складати заліки на матах, простелених у кабінетику, а не на бігових доріжках, було хоч греблю гати. Тут, у круглику, трапилося із нею щось інше, ніж раніше. Цей роман вкарбувався в ніжну тканину серця, мов постінфарктний рубець. Вона була приємно вражена, коли на одному з нічних чергувань у відділенні її запросив на каву молодий, ставний і неодружений травматолог, якому також випало чергувати по лікарні. Вони пили каву, ще й по крапелині лікеру «Амаретто», в ординаторській травматологічного відділення, її хірургічне, було на тому ж поверсі, закушували шоколадками, невимушено розмовляли, згадуючи студентські чудесії. І він зиркав на неї нехтиво, але значуще тепло. Чому він лише раз, наче ненароком, торкнувшись її невеликих, але пружних, як не у кожної незайманої, грудей, півночі провів з нею, якщо на кожному поверсі було щонайменше три нічних медсестри, серед них пишні та соковиті, як кажуть, нескупі дівчата й молодички, Леся не могла зрозуміти. Так, вона прочитала стоси книг, вона дещо тямить у музиці, за дисками, в живописі, за альбомом репродукцій. З нею всі кажуть приємно поспілкуватися, але ж у тій нічній розмові з кавою та лікером йшлося про легкі й веселі дрібнички. Інтелекту в ній не було, як золота в морській воді. А жіночою принадністю, Леся добре це розуміла, зацікавити травматолога вона не могла. Якось ще трапилося нічне чергування з кавою, а потім трохи на підпитку, але от того лиш приємно кумедний, травматолог з'явився увечері у Лесину домівку. Вона віддячила йому за нічні пригощання також кавою і лікером. І сталося те, що мало статися. Майже впродовж місяця травматолог потай, колись поночіє, бо круглик є круглик. Тут за безчиці таку небилицю сплетуть, що будеш її волочити, як на ланцюгу ядро каторжанина. Все життя приходив до Лесі. Кінчилося це тим, що Леся ненароком підслухала чоловічу розмову. «І що ти знайшов у тій сухій бзді?» – питав лікар-приятель травматолога. «Та я ліпше у Віолетти ночував би». Віолетта Кущ, лікар-гінеколог, незважаючи на те, що переступила 50-річний поріг, одним порохом довгих фарбованих вій змітала зі своєї дороги шістнадцяток. Вона була з тих, кого називають «розкішна жінка». Пещена, легка у спілкуванні, випромінювала Віолет та сяйво сексуальної принади, небуденної і доступної. Звичайно, Леся їй, незважаючи на різницю у віці, в любовних ігрищах і в підметки не годилася. «Сухі бздя то сухі бздя, але якби ти знав, який темперамент, який вогонь, то не штука трахнуть якусь медсеструньку чи вчителицю з ляльковою зовнішністю, інтелектом та почуттями целулоїдної ляльки». Викрасити вогонь з такої, як ти кажеш, сухі бзді, ось де вищий пілотаж. Сухі бздя, вищий пілотаж. Отже, вона, сухі бздя, була лише спортивним снарядом, тренажером якимось для вправ з вищого пілотажу. Помертвіла стояла Леся в кутку, де долинули до неї жорстокі слова і жорстока правда про неї. Очі її були сухі й палали. «Ти мерзотник!» Останньою крапкою в їхніх нетривалих стосунках стали ці слова, прибиті, мов цвяхом, хряскотом дверей, що зачинилися перед ошелешеним кавалером, коли він прийшов увечері для вправ у вищому пілотажі. І це були останні слова, мовлені Лесею до нього. Він помер. А невдовзі Леся закохалася. Одразу, вперше в житті по-справжньому. Сталося так, що її призначили другою операційною сестрою головного лікаря, талановитого хірурга, слава якого давно переступила межі району і навіть області Ярича. В нього, як в істоту явно не тутешню, явно помилково закинуту сюди з іншого, вищого гатунку світу, було закохана, починаючи з Віолетти і закінчуючи вчорашньою школяркою-санітаркою, вся жіноча частина персоналу лікарні. Постійна операційна сестра Ярича, жона з незаплямованою честю, поважна мати трьох дітей, в його присутності займалася ніжним рожевим цвітом, як гімназистка. Встояти перед вабою цього блискучого хірурга, блискучого мужчини було важко, майже неможливо, і Леся, як і всі, обожнювала його. А після першого разу, коли випало працювати пліч-опліч з ним, допомагати йому, закохалася навсправшки. Свою таємницю вона довірила Василю Васильовичу Шатиллу. Велике й тепле, як у добродушного ведмедя, серце якого прагло батьківства. І нереалізоване, нерозтрачене те почуття він вихлюпував на Лесю. «Не тратьте кумцю силоньки, спускайтеся на дно», – сказав Василь Васильович. «Це не до вашого дівонько-возика Рубельчик, це птах високого польоту. Скоро згадаєте моє словечко? Махне він вам криленьком. Отож зніміть, дівонько, рожеві окулярчики, опустіться на грішненьку землю і доберіть собі гідненької пари з рівні. Ви вартенькі достойного чоловіка, а нинішні жевжики помічають лише те, що блищить на поверхонці. Побачити те, що сяє в душі, вони не годні, бо малоумні й товстошкірі, як бегемоти». Так, як передбачав досвідчений і мудрий Шатилло, і сталося. Кандидат наук Ярич був запрошений у столичну клініку і, звичайно ж, від такої пропозиції не відмовився. З тих пір, як поїхав Ярич, світ став ще порожніший, незатишний і гулкий, як будинок, де робиться ремонт. І почувалася в тому світі Леся маленькою-маленькою, але далеко не дюймовочкою, а потворною, беззахисною, нікому не потрібною комашкою. Зазвичай ті, хто опинився в такому становищі, несуть свою одинокість на люди, гріються біля чужого вогнища. Та Леся знайшла заліпше рятуватися в теплому коконі своєї квартири. Тут, принаймні, ніхто, крім неї самої, її не жалів, не співчував, не намагався розважити. «Вставай, графине, смаж яєшню!» – нагадала собі, зітхнула і почовгала пантофлями на кухню. Запивала яєшню, вмостившись у кріслі перед телевізором, густою, за власним рецептом звареною, присоленою та присмаченою порошинами духмяного перцю кавою. Ввімкнула телевізор. Серед пластівців пір'я довкіл потворні чоловічки з великими наліпленими носами гамселили один одного по головах і дико репетували. «Дурдом!» – буркнула і перемкнула телеканал. Там ішла реклама тампаксів, якою вже кілька років був насичений телепростір. На цьому вибір обмежувався. В круглику приймали тільки дві програми. Після тампаксів на екрані з'явилися політологи за круглим столом. Їхнє просторікування було нелегко збагнути. Леся вимкнула телевізор і почула, що мжичка, яка нудила увесь день, перетворилася в одноманітний кволий дощ. Дощ взимку так само неприродно, як нидіння ще не старої дівчини чи жінки в чотирьох стінах. А куди податись? У кафешку, що їх розплодилося в круглику, як опеньки вгожої осені. Всі підвали, колишні котельні, склади попристосовували. Так порядні люди туди не ходять, лише алкашня та соплячня, зелені пуп'янки дівчатка, що скинулися на плящину якоїсь коли і нудьгують біля неї, заливаючись робленим сміхом, пострілюють в різнобіч оченятами. Може, зніме хтось із тих, хто має легковичку, бажану іномарку, в якій можна закурити і вдавати з себе суперсучасну, бувалу в бувальцях дівчину. Втім, якби мала їхні роки, з вискоком побігла б туди. Леся розвальцем сиділа в старовинному кріслі, ні про що не думала, нічого не відчувала, а за вікном шарудів дощ. Здавалося, те рівне шумовиння оповело її всю, і злегка колисаючи, плинула разом з нею десь поза часом і простором. За якусь хвильку, вже в напівсні, Леся зрозуміла, що засинає, але навіть пальцем не поворухнула, щоб прогнати дрімки, бо вони були м'які, мов серпневе вечоріння, теплі, мов літепло купелі дитинства, що пахтіло роменами. Останнім часом, з тих пір, як поїхав Ярич, Леся, мов ховрашок, впадала у сплячку. Спочатку засинала ось, як ниньки, у кріслі, за якусь часину прокидалася, і, несучи на плечах залишки сну, лінькувато швенділа з кімнати в кімнату. Неквапно перебирала дівоче шматтячко, щось там просувала, чи позіхаючи прала якусь дрібноту, а невдовзі розстеляла ліжко, щоб швидко заснути вже до ранку. Попервах вона противилася цій дивній сплячці, примушувала себе над силу робити щось, щоб прогнати сонливість, а потім звикла, і сон, особливо поринання в його єдвабне літепло, із життєвої необхідності перетворився в насолоду. Леся прокинулася від відчуття, ніби щось її непокоїть, наче не гостро болить, а не є зуб. За вікном плакала дитина, немовля. Майже через рівні проміжки часу писклявий звук проникав крізь скло шибок і проколював Лесину скроню. Немовля, у неї за вікном, під зимовим дощем, холодна хвиля жаху прокотилася їством, обліпила тіло, стало давко дихати, а руки й ноги помертвіли. Та ні, не може бути, видумки, може сова, але сови пищать трохи інакше. Безпомічне призивне квиління за стіною припинилося, і Леся полегшено зітхнула. «А якби й справді немовля було, я б його знайшла?» – подумала. «Що б тоді? Що?» Уявивши маленький теплий сповиточок біля своїх грудей, Леся хвильку помислила і вирішила, що вона б доглядала дитя і любила його. Пішла на кухню, поставила на газ чайник. В голові ще відлунював той дивний плач, але не так, яким був насправді, а якоюсь приглушеною тривогою. Невже дах поїхав? Невже слухові галюники? Не приведи, Господи! От цієї самоти, нудьги зеленої, от цього спання запросто можна в дурку прописатись. Хоч у шафці були різні сорти чаю – цейлонський, краснодарський, зелений, чомусь забулося запарити малинових гілочок. Рожевувата у склянці рідина сповнила кухню ароматом ягід і запахтіло Лесі літом. Із підсолодженим малиновим узваром повернулася до кімнати і знову вмостилася в кріслі. За вікном знову заплакало, іначе удар болючого струму пронизав груди. Рвучко підвелася і кинулася до вікна. За темними, мов встановленого скла, шибками нічого не було видно. Накинула куртку з каптуром, наклала його на голову, взяла сірники і ступила з ганку в мокру темряву. Пішла попід вікна, квилило там, де восени аж до снігу, оранжево, жовто-гаряче, цвіли повняки й чорнобривці. Присвітила сірником, але ніякого сповитка не було. Витерла ще сірник. Він майже одразу погас, але все ж хлюпнуло благеньке жовте світло і встигли побачити серед страпаків колишніх стебел, що стриміли між острівців мокрого снігу, темний ворохкий клубочок. «Кошеня!» Підняла його з землі, сховала під куртку, воно ще раз писнуло і замовкло, притулившись до її живота. В кухні поставила кошеня на лінолеум, воно присіло і не зрушило з місця. Кошеня було зовсім маленьке, кощавеньке, мокра світло-сіра шерсть злипалася на спині в чорні голки. Воно дрижало, певне добряче таки промерзло. Налила молока у блюдечко, підсунула його кошеняті, але воно ніяк не зреагувало на їжу, мабуть відчувало лише все поглинаючий холод. Понесла кошеня в ванну, де розвела у мисці теплу воду з шампунем, і вмочила його. Воно злякалося, зашипіло, вигнувшись, випустило пазурці і розщепірило лапки, та Леся насильно тримала його у воді. Відчувши, що зігрівається, кошеня вже слабше пручалося і зрідка жалібно нявкало. Промила шерстку, поливаючи з ковшика, сполоснула маля, загорнула його в пухнастий рушник, залишивши назовні лиш допитливу голівку з гострими вушками та намистинками очей, і понесла з собою в крісло. Затишно муркотіло під боком кошеня, а Лесі зовсім, як на диво, не хотілося спати. Вона пригадала, йдучи з роботи, побачила на тумбі для об'яв, що біля трьох стовпів, великий, надірваний з боку ватман з підтьоками розмитої дощем фарби. Барвисті з викрутасами слова оголошення сповіщали, що при районному будинку культури починає працювати самодіяльний театр-студія, і всі, хто бажає, може взяти участь. Керуватимуть студією актори облдрамтеатру. Леся так ясно побачила мокрий листок паперу з писаними, дещо оплилими словами у різноколірних патюках гуаші, наче стояла перед ним за якихось два кроки, захинався від вітру і хляпав вологий надірваний край. Вона уявила себе на яскраво освітленій сцені будинку культури в своєму старовинному кріслі, в темному оксамитовому платі до підлоги. Вмілий макіяж підкреслював гордовитий, аж пихатий погляд, і очі блищали, як діаманти. В старовинному кріслі випростана сиділа графиня Евеліна Ганська. Її пещені руки звільна лежали на гнутих лакованих бильцях і прискали в темряву переповненої глядачами зали променями різкого од граней коштовних перснів світла. Ще в школі помітили Лесин хист до акторства, в учнівському драмгуртку всі головні ролі доручали їй, але то завдяки лиш чистому й сильному голосові, хорошій дикції та більш розкутій, ніж у інших поведінці на сцені. У медучилищі також був драмгурток і досить непоганий, і там вирізняли Лесю, та в основному за те, що й в школі. В училищі ставили лісову пісню, їй припала роль Лукашевої матері, а мавкою була хупавенька, але слабомізка дівчинка. І як Леся заздрила їй! Вона розуміла, що на роль мавки зовнішністю не вийшла, і до заздрощів додавався біль. Отруйна суміш! Втім, тоді б вона також, як те вродливеньке дівчисько, незграбно рухалась би перед глядачами, дбаючи лише про те, щоб не запинаючись проказати завчений монолог і не забути, де має бути її репліка. Тепер би вона зіграла. Вона плакала справжніми слізьми. Гаряча пристрасть розривала б їй голос. Вона перевтілилася в справжню мавку. Жила б її життям, пламеніла б її почуттями. Вона б Ганську зіграла, бо на сцені була б нею. Тепер Леся розуміла, що таке драматичне мистецтво. Треба забути про себе, геть забути, бо коли пам'ятаєш, знаєш, що на тебе дивляться твої знайомі і бачать саме тебе, а не, скажімо, Жанну Д'Арк, починаєш соромитись і ходиш, як стриножена кобила. Студію будуть вести професійні актори з облдрамтеатру. Може, помітять, допоможуть, запропонують роль у своїй виставі, а там... Леся заплющила очі і побачила великий кольоровий екран. Вона у довгому оксамитовому платі сиділа з прямою спиною в старовинному кріслі. Мало не перед ранком перебралася в ліжко. Було їй палко дихати, взагалі було гаряче в постелі, і вона раз у раз перекидала подушку, шукаючи на ній розпашілим лицем прохолоднішої місцинки. Під боком муркотіло кошеня. Вранці, коли йшла на роботу, зиркнула на тумбу. Об'ява, через яку трохи не півночі просиділа в кріслі, була там, де й вчора, тільки геть виблякла від дощу, і заледве можна було прочитати, що там написано. Хоч день був неопераційний, забігалася і геть забула про об'яву, згадала, коли вже треба було йти додому. Зайшла в ординаторську, де вже нікого не було, зателефонувала. «Слухаю», – озвалася трубка приємним чоловічим голосом. «Це будинок культури? Я читала оголошення про театральну студію. Скажіть, а старих жінок, яким вже 30, ви приймаєте?» «Ну, звичайно, якраз для такого віку найбільше ролей. Приходьте». «Гаразд, я буду. Обов'язково буду». Але наступний день був операційний, і Леся втомилася так, що, здавалося, кожна жилочка вібрує, а потім набралося прання. Словом, у будинок культури на студію Леся так і не ходила. Гіпноз. Кругличани, народ простий, як бараболя в лушпайках. З усіх видовищ, які пропонує їм районний будинок культури, найбільш полюбляють індійське кіно. Йдучи на перегляд, молодиці, ще не знаючи, про що фільм, загодя тішаться переживаннями і, милуючись своєю чутливістю, говорять одна одній: «Але вже й наплачуся нині, але й наплачуся!» Бачену десятки разів комедію «Фараони», особливо у виконанні акторів облдрамтеатру, бо ті грають з викрутасами і не бояться пересолити кашу, приміром, вийняти з балії зимові жіночі панталони, «Цирк ліпутів», «Іч таке мале, а таке в'йортке, іч виділує» та сеанси гіпнозу. Особливий успіх випадає саме цим сеансам, бо це не тільки забавка, розвага, коли знайомі тобі нормальні люди раптом починають блукати по яскраво освітленій сцені, як сновиди, плетуть про себе казна що, не кривлячись, жують, аж присмакують цибулину, маючи її за апельсин. Це ще й дійство, повите серпанком жаскої таємниці, чогось сущого за межею буденності. Того дня, коли біля трьох стовпів на тумбі для об'яв її нещодавно поставили, таку, як показують у фільмах про Стару Одесу, а раніше був дерев'яний щит з облущеною фарбою, вивісили афішу з портретом темнолицого чоловіка, який з-під лоба дивився пронизливими очима, здавалося, в самісінькі печінки кругликівський люд пройняло маловидиме збудження. Якби існували прилади для визначення настрою мас, то вони б зареєстрували щось на зразок невеличкого сейсмічного поштовху. Квитки на сеанс гіпнозу розповсюджувала серед працівників лікарні гінеколог Віолета Кущ. І їй не доводилося загрожувати помстою з боку профспілки. Як тобі до неї знадобиться? Так часто густо траплялося, коли, скажімо, роздавали білети лотереї Червоного Хреста. На гіпноз же з рук вихоплювали. Тільки Антон вагався, як цап між двома качанами капусти. Про гіпноз він багато чув, та от бачити не доводилося, і баглося, але ж квиток був недешевий – 5 гривень, а на його зарплату начальника штабу цивільної оборони лікарні не дуже шпарко розженешся. Інші, щоб взяти квиток, позичали один в одного, а в Антона гроші були. Врешті він завжди був при грошах, зарплату дружині віддавав не всю, а залишену частку не фітькав, кожну копійку витрачав, як то кажуть, з умом. Ще коли зеленим хлопчиськом після медучилища прийшов у лікарню, навчений студентським досвідом, прилюдно і чітко заявив: «Хлопці, до мене за позичками не звертайтесь, я той, прижимистий». І з тих пір любителів стрільнути рубчика на пиво і, звісно, про таку дрібницю забути, як відщикнуло. Антон м'яв у кишені п'ятерку, аж пальці спітніли. А коли у Віолетти лишилося всього кілька квитків, непомітно переклав гроші в нагрудну кишеньку піджака і перевальцем, ходив так, щоб статечнішим виглядати, був малорослий, підійшов, двома пальцями, вказівним і безіменним, висмикнув із кишеньки п'ятерку і сказав: «Дайте й мені, піду, подивлюся з нічев'я». Антон Львович Євтух, 35-річний, рожевенький і тугенький, як помідорчик на достиганні, начальником штабу цивільної оборони райлікарні був уже більше 10 років. Посада – ні впріти, ні замурзатись. Пильнуй, щоб папери були справні, і сиди нишком, бо тримають тебе на випадок війни чи стихійного лиха. А цього, хвалити Бога, не передбачалося. Правда, і зарплата відповідна, але який не є, а все ж начальник. Бути в начальстві, бодай невеликому, Антонові подобалося і личило. За зовнішністю своєю стежив, як дівка-п'ятнадцятка. Щодня голився і мочив щоки дорогим одеколоном. Сорочки й костюми, мов щойно від кравця, а взуття не приведи лиха година, щоб зачовгане чи з хоч трохи скошеним підбором, завше з глянцевим блиском. Без краватки навіть у липневу спеку на людях не з'являвся. Посада Антонові трапилася через абсолютну непридатність і нехідь до медицини та завдяки головному лікарю Яричу. Перепробували його на різних роботах, навіть при морзі трохи був, і скрізь його воліли якомога швидше спекатись. Коли ж руба постало питання про звільнення Антона за профнепридатністю, Ярич, протираючи скельця окулярів у позолоченій оправі, сказав: «Колега Євтух», так він усіх називав, навіть санітарок, «той, хто видав вам диплом медучилища, зробив вам погану послугу. Від мене вимагають вашого звільнення, але я не підписав ще жодного такого наказу і не збираюся міняти своє реноме. Тим більше, що у вас маленькі діти». Справді, як тільки одружився, один по одному знайшлося двоє хлопчиків. «У нас звільняється посада начальника штабу цивільної оборони. Леонардович іде на пенсію. Якщо й там не впораєтеся, то не знаю, колега Євтух». Небагато часу минуло, і виявилося, що тут Антон на своєму місці. Допомагала вроджена охайність та набута повага до документів. Навіть у облздороввідділі хвалили. З тих пір Ярич наблизив його до себе. Звертався з дрібними дорученнями, скажімо, збігати в кіоск на території лікарняного містечка по пачку сигарет, почав брати у вузьке коло, як виїздили на природу, коли було якесь обласне начальство чи хтось із перевіркою. Там, на Карачуновій горі, над лісовим ставочком чи в ялиннику поблизу Площинського озера, Ярич звертався до Антона не «колега Євтух», а за пані брата «Тосік». «Тосік, принеси, Тосік, відкоркуй, Тосік, сюди, Тосік, туди». Попервах це подобалося Антонові. Їй же тішило, що він серед достойників, як рівня, їсть і п'є, сміється з жартів, докидає слово у вервечку спільної розмови. Він розумів, що він тут ніхто, що його мають за козачка, але Ярич був із тих людей, у яких навіть козачкувати було непринизливо і приємно. Доктор Ярич, хірург Ярич, колега Ярич, слава про нього линула далеко за круглик. Крім того, він був показний мужчина, гарний зріст, атлетична статура, смагляве обличчя, смолисті кучері, підбиті ранньою сивиною, навіть окуляри не псували виду, а навпаки, прикрашали його. Рухався розкуто, зграбно, звичайна сигарета в його скульптурній руці видавалася витонченою і принадною. Скільки він був доречний та природний, все пасувало йому. І його елегантна іномарка, і вечірній костюм з краваткою-метеликом, і офіцерська куртка-камуфляж та юхтові чоботи на суботнику, коли чепурили садибу лікарні. Головним лікарем став, ще й 30 не досягши. Нині мав 40, і подейкували, чекає на нього місце в столиці. Був Яриш неодружений, любив роботу, чарчину і жінок. А вони, принаймні в лікарні, всі, незалежно від віку, були потай і безнадійно закохані в нього. Але вже тоді, ще будучи, як сам говорив, зеленим, мов гусячий патрон, Антон відчував, як неприємно слизово зворухуються у ньому паростки протесту проти цього, хай і доброхітного, хай і замаскованого приниження. Він чавив їх, як ото часом колорадського жука, що трапився на стежці, заспокоював і переконував себе. А й справді, хто я поряд з Яричем, поряд з такими людьми, у них сила і власть, а я хто? Мураха! Мураха! Мура! Не приндитися треба, а подякувати, що не гидують, ставляться як до рівного. А що там собі думають, за кого мають, то їхня справа. І знову був люб'язним, послужливим, як дворняшка, метушливо, радісно, ледь не повискуючи, щасливо біг на поклик Тосік. Коли ж ті виїзди на природу стали звичними, інколи посіював перед своєю Ларисою, що також працювала в лікарні медсестрою. «Який я йому Тосік? Він лиш на 5 років від мене старший. А ну, я йому завтра скажу. Едік, може вдаримо по пивку?» «То й скажи». Байдуже, мимохідь, заклопотана чимось чи роблячи щось, пропонувала дружина. «Еге, скажи, а де я завтра опинюсь?» «Де не опинишся, зароблятимеш не менше. Тобі аби гроші, гроші, а як тебе називають, тобі десь». «О, якби Ярич хоч разочок сказав мені, не колега Євтух, а Лора, Лорочка, я б на 7-е небо злетіла б». «І чого ви всі йому ладні п'яти цілувати? Що в нім такого?» «Бо він... Він як молодий олень. Нічого собі, пацан, 40 уже. Для мужчини, для такого спеціаліста, це не вік». Інколи Антон, наперед розтроюдивши себе, заготувавши рубану фразу «Я не Тосік вам, я Антон Львович Євтух», геть зовсім наважувався дати від коша. Але варто було Яричу глянути на нього, як намір зникав, мов мильна бульбашка, гіпноз якийсь. З отим сум'яттям у душі, заздрістю і потамованим бунтом жив Антон аж до нинішньої весни. Тепер не маленький підленький заколотник, що причаївся в грудях і, під'юджуючи на нерозважний вчинок, отруював статечне існування, а важка, як великий виливок ртуті, зненависть перекочувалася в ньому, випалювала своїми випарами всередині все живе, але випливти назовні не могла. Якось завгосп лікарні, який пихато називав себе заступником головного лікаря по господарській частині, завше на підпитку, а цього разу п'яненький, відкликав Антона подалі від цікавих вух і проварнякав. «Ти, Львовичу, чоловік серйозний, інакше б я мовчав, як риба об льод. Кажуть, твою законну, як заступає нинішнє чергування, Яриш водить на варенки». Поруч з лікарняним містечком заростало кущами бузини й безу єврейське кладовище. Сірі гранітні пам'ятники на ньому нагадували велетенські валянки, що лежали із задертими сторч-носами. Там, біля каменів у безах, усамітнювалися для любощів парочки одужуючих та молодого медперсоналу. «Я, правда, сам зі свічкою не стояв, за що купив, за те й продав. Але на свої очі бачив, як Лариса заскакувала в його легковушку. Тільки 6, і все». Антона, мов, приском обсипали нагло. Він зробився схожим на перестиглого помідорчика. Торкни, і бризне кров. Він ледь спромігся на подобу жарту. «Таке скажеш, і кому вона треба, кишенькова баришня? Із малої печі хліб їдять. А про Ларису ти, Львовичу, так зря. Вона як маленьке яблучко, як райське яблучко. Дивись, гляди, щоб тобі не зостався самий лише згризок. Ви от що, не розпускайте сплітнів», – знайшов своє обличчя Антон. «Випили, то не меліть. Не меліть, бо можна й по храпах схопить». «Та я що, я нічого, за що купив, за те продав». Лариса, невеличка на зріст, була б вища од нього, бодай, на якусь крихту. Антон на ній ніколи не одружився б. Натоптувата, скидалася на лантушок, сіренький сільський лантушок, і мало вірилося, що Ярич вибрав би таку до пари для стрибків у гречку. Крім того, усім було відомо, що Ярич ревно послуговувався правилом мудрого кругликівського народу – «де живуть, там не». Хіба мало було хупавеньких та ласих на кику дівчат і молодичок у Кругликівському морі поза острівцем Медмістечка? Втім, чим чорт не жартує, як Бог спить? Антон влаштував обережну, але прискіпливу розвідку в бабському царстві лікарні та ганебних для себе фактів не виявив. Переповів розмову з завгоспом Ларисі. У відповідь вона так щиро, безневинно розреготалася, що важко, неможливо було запідозрити такі акторські здібності у звичайнісінької медсестри. Але Антон перебрався спати на диван. З дивною насолодою він леліяв у грудях загнану туди дурноверхим завгоспом колючку. Коли щем однеї ставав нечутним, навмисно витворював в уяві картини подружньої зради, і поволі довкола неї затвердла невеличка пухлина, в якій накопичувався зелений смердючий гній. Нарив більшав, але не проривався, і натомість утворився ртутний виловок з ненависті. Тепер він мав за що ненавидіти Ягича, тепер він мав право на помсту. Ночами, стискаючи кулаки і стипивши зуби, вигадував дотепні упослідження, садистські знущання, картини страшних кривавих мук, та нічого не задовольняло ненасить його з ненависті, і він знову роз'ятрював рану, творив нові катівні. Тим часом Ярич так само приязно називав його Тосіком і посилав у кіоск по сигарети. Хто зна, чим це могло закінчитись? Маленькі на зріст люди більше інших здатні на відчайдушні вчинки. На сеанс гіпнозу Ярич, звичайно, не пішов. Плебейські розваги не для нього, а половина лікарні таки була. Задовго до сеансу біля будинку культури вже купчився люд, вдивлявся у рекламний щит із портретом темнолицого, страшнуватого чоловіка на ім'я Арнольд Мавромаді. І все поглинаючою темою розмов був, звичайно, гіпноз. Говорили про те, як якийсь невдаха щось не так нашептав, приспав дівчину, а розбудити не зміг, і довелося викликати спеціалістів аж зі столиці. Про циганський природжений хис замакітрити людину, про те, що всі гіпнотизери стоять на суворому державному обліку, бо що якомусь варто, приміром, увійти в банк, поговорити з касирами, і вони власноруч складуть йому в кейс обандеролені пачки грошей, про людей, які не піддаються навіюванню, бо самі характерники, як от Пилип Обертас, який козирем походжав серед кругличан, готуючи ще раз продемонструвати, що його гіпноз не бере. Жадібно дослухався до тих теревенів Антон і не міг дочекатися, коли пустять до зали і почнеться таємниче дійство. Піднялася завіса. Відкривши темне провалля, здавалося порожньої сцени, але вдарив білий пучок променів з прожектора, і у світляному колі опинився худорлявий чоловік. Увесь у чорному, от чого його обличчя було, як мертва крейдяна маска. Якийсь час мовчки, бризкаючи іскрою значка на вилозі піджака, лисніючи прилизаним волоссям із щіткою ниткою проділу, нерухомо стояв серед блакитнуватого кола і неприродно нікелево спалахували його очі. Всі, навіть нерозумні малюки, яких кругличани залюбки беруть із собою скрізь, особливо на вистави, на дурняк же, принишкли, завмерли на своїх сидіннях, у залі враз загусла сторожка, якась нежива тиша. Неочікувано густим заговорив гіпнотизер ледь глуховатим баритоном. У тривожній, наче перед грозовій тиші, його неквапливі слова падали у залу, немов з поту сторон. Лекцію слухали неуважно. Всі чекали, коли почнеться головне. Нарешті Арнольд Мавромаді запропонував охочим взяти участь у сеансі. Пружним спортивним підбігцем з хідцями на сцену молодцювато вискочив Обертас. За ним, ніяковіючи, підштовхуючи один одного ліктями, вийшло кілька молодиків. Гіпнотизер виволік до гурту сміливців двох дівчат. Вони огиналися, але йшли. Перемагала цікавість та бажання покрасуватися на велелюдді. Потім, як мурашва, полізла на сцену дітвора, але майже усіх їх Мавромаді прогнав. Коли набралося достатньо учасників особливого концерту, і вони вишукувалися рядочком, Мавромаді заметушився, забігав перед ними, заглядаючи кожному в очі. Пилипа Обертаса він таки вивів із ряду, і той, переможно всміхаючись, неквапно зійшов східцями в зал. Попервах трохи моторошно було дивитися на приспаних гіпнотизером. Вони скидалися на великих у людській подобі механічних ляльок. Але Арнольд Мавромаді свою справу знав. Не тримав публіку в постійній напрузі. Розважав. Приміром, коли одурманені добровольці за наказом маестра відчули пекельну спеку, дівчата роздягнулися трохи не до лівчиків. З підладними, повністю, беззастережно, своїй волі людьми Арнольд Мавромаді виробляв, що заманеться. Зал то вибухав реготом, то завмирав, і тиша залягала така, що на задніх рядах було чути, приміром, як похрустують кістки загіпнотизованого підлітка, якому два викликаних на сцену кругликівських гевали не могли розхилити піднятих рук. Час от часу гіпнотизер висмикував, як зачуп потопельника, із навійного ним сновидного стану якогось із своїх рабів. Той лупав знетямленими очима і силкувався второпати. Чому це кругличани тичуть на нього пальцями, аж заходяться от сміху? Півтори години дійства промайнули, як ніч краденої любові. Збуджені, задоволені, обговорюючи моменти видовища, розтеклися кругличани в різні куточки містечка. Ото буде, що посмакувати завтра, позавтра та ще кілька днів під трьома стовпами. Того вечора Антон ніяк не міг заснути. Задушливо й мулько було на диванчику, який вже давно кортіло облишити, але повернутися в двоспальне ліжко без істотних втрат самолюбства було важко. Якось він спробував пробратися до Лариси, прикинувся п'яним і поліз. Вона посунулася, даючи місце біля себе, і він, вистояний, ба навіть перестояний жеребчик, одразу дав волю рукам. Та дружина сонно, але рішуче проказала: «На валянках собі шукай! Не мостися, не мостися!» Втяв тоді нову дурницю, розприндився, хряпнув дверима спальні. А треба було не квапитись, не псіхати, було б змовчати, другої ночі таки вкоськав би. Тепер вона ще лихіша. Сам, як той парубок чи вдівець, пішов на гіпноз. От би зараз, як той Арнольд, наказав би, прибігла б без усяких фокусів, а потім примусив би забути, що колись із тріском перебирався сюди. Не було такого і край, думав, пригадуючи сценки, свідком яких був кілька годин тому. Добре тому Арнольдові, на яку молодицю накинув оком, сама роздягається, як ті дівулі, бо їм парко. Казав, не обов'язково мати якийсь природжений хист, цьому можна хоч кому навчитися. Було б спитати, де вчать на гіпнотизера? Навчився? І що примандюрилося? Твоє? Кожен тебе вволить, а Едуард у мене по струнощці ходив би. Аж не стримався і захихикав тихцем, уявивши, як по панібратськи поплескує Ярича по плечі й на очах ошелешеного лікарняного люду посилає головлікаря по пиво чи наказує зашнурувати собі черевики. І тут він аж дихати перестав, щоб не сполохати несподіваної думки. Така жадана, така, здавалося, неможлива помста була поруч. За неї не передбачалося кримінальної чи якоїсь іншої розплати, бо вона була особлива, витончена, дошкульна й прийнята, на перший погляд, з власної волі Ярича. Вранці Антон, хвилюючись, як абітурієнт перед іспитом, нерішуче постукав у двері готельної кімнати, яку займав Мавромаді. Зблизька гіпнотизер виявився лише на якихось кілька сантиметрів вищим од Антона, ще щуплішим і худорлявішим, ніж на сцені. Зовсім нічого демонічного не було в цьому носатому чоловічкові в полинялому спортивному костюмі й домашніх капцях, в окулярах із круглою, як тонзура ченця, лисинкою, яку не було видно на сцені. Він скидався на пристаркуватого, засмиканого сільського фельдшера. Антон вийняв із внутрішньої кишені піджака 5 новісіньких, зеленаво-сірих сотенних доларових банкнот, всі свої заощадження, здобуті роками праці у хлівці, і поклав на лаковану стільницю поруч із недопитим стаканом чаю. «Що це? Навіщо?» – злякався гіпнотизер, відступив на крок і сховав руки за спину. «Навчіть!» – хрипко сказав Антон. «Навчіть вашим штукам!» Години через дві Антон вийшов з готелю, примруживши, вигостривши око, пронизливим і владним поглядом прошив центральну вулицю Круглика, якою крочили дрібненькі кругличани, зневажливо всміхнувся і, закопиливши губу, пішов розвалистою хазяйською ходою. Цього дня у лікарні зауважили, що Антон поводиться дуже дивно. Вирячивши очі, напружено, аж наливаючись на виду темною кров'ю, втуплювався в Ярича й беззвучно ворушив губами. Так тривало кілька днів, і навіть завжди заклопотаний Ярич це помітив. Спитав: «Ви, бува, не захворіли, колега Євтух?» Невдовзі Ярич захистив дисертацію і переїхав у столичну клініку. Новий головлікар не брав Антона із собою на природу, звичайно ж, і Тосіком не називав. Пощезли погані сни й дошкульні думки. Антон вже не відчував у грудях отруйного ртутного виливка. Ще більш постатечнішав, лише в ряди годи, здавалося, безпричинно похмурнів, задумувався, і на чистому лобі, в міжбрів'ї, з'являлася маленька зморшка. Коли ж траплялося, заходила мова про гіпноз, кривився, мов щойно розкусив гірку пігулку, і швидко переводив мову на інше. Дівчинка з Калєпним. В імлистих сутінках раннього ранку, що невидимою мжичкою палакував горбату бруківку головної вулиці, обабіч якої стояли уцілілі в війну, неоковирні, криті плямистим одержі залізом будинки на високих кам'яних підмурках, а між ними стулені забичого повоєнні мазанки, в тосних сутінках вересневого ранку вони назавжди йшли з Круглика. Калєпний, широкоплечий і кістлявий, з ящичком гармошки на спині, широко замахував своєю грубо тесаною, схожою на гарматний снаряд, дерев'яною ногою і з залізним стуком ставив її на лисніючу бруківку. В одній руці тримав рогозяну кошовку з усім їхнім майном, в другій – долоньку дівчинки років 13, задягнутої в чорно-біле картате пальтечко, з якого вона вже виросла, і з-під нього виглядала лиштва червоної спіднички та у грубих коричневих панчохах тоненькі й довгі, як у лошати, ноги. В порожній вулиці, обставленій ще зеленими, сизуватими в туманці кучугурами кленів та лип, лунко цокало залізо на балдашника дерев'яної ступи, що далі звук ставав приглушенішим, потім геть подаленів, а коли дві самотні й сумні, неквапні постаті, велика й кострубата, маленька й тендітна, геть розтанули в сивині раннього ранку, слабенький звук той, що відлунював, мов з минулого, нагадував, вони пішли з Круглика. Пішли назавжди. Їх ніхто не проводжав, бо вони були нікому не потрібні, нікого не цікавили ці двоє – Калєпний і дівчинка. Два човники в океані цього жорстокого світу, від якого боронилися маленькою силою своєї єдності. Лиш я, скрадаючись за облущеним муром колишнього костьолу, де тепер містилася районна авторота, з почуттям великої безповоротної втрати бачив, як вони пройшли між вербами на старий сосновий міст, під яким пінилася, шумувала у заставках роставиця. Попрошкували до обступленої безлистими, густо заселеними зеленими клубками омили акаціями голубої церковки з блакитною банею, і там, на повороті, зникли. На містечковому базарі, який був для нас другим великим спільним домом, другою, важливішою, цікавішою, хоча й суворішою школою, товклося чимало калік. Одні торгували своїми нехитрими виробами, інші старцювали. Різні були калєпні. Одні гугняво хресторадничали і виставляли на показ свої ніжно-рожеві кукси та бридкі гнійні виразки. Ці розживалися на пиріжечок у богомільних бабусь. Інші, наші та здебільшого овдовілих молодиць, не простягали руки, а спершись на костурі чи милиці, або сидячи, переполовинені війною, у возиках на коліщатках, поблискуючи й подзенькуючи орденами та медалями, спокійно курили, чи, якщо вміли, на гармошках і мали їх, співали солдатських пісень. Цим попадали монети, інколи карбованці, цигарки. Ми мали прибуткову роботу на базарі, бігали між возами і заклично вигукували: «Незаймана вода з трьох криниць, жива вода з трьох криниць, смачна вода, холодна!» Насправді далеко не першими набирали ми воду, і не з трьох криниць, а з однієї, що неподалік, але вона була таки студена. У відро клалася грудка льоду, викрадена з-під товстого шару тирси з ями у дворі містечкової чайни. Смакувала селянам, особливо після добрячого мужичого підобіду з чарочкою, товстим шматком сала і часничиною, і вони віддячували нам мідяками. За базарний день у кожного збиралася повна пригірщ їх. Карбованців зо два, зо три, але ми не мали права витратити бодай копійку. Все віддавали старшим хлопцям з містечкової базарної зграї, які відкладали на кіно, купували цигарки, щоб потім дати нам смокнути або докурити. Саморобний отруйно-бордового кольору морс на сахарині, ласощі, а якусь дещицю із заробленого за день біганини із важким відром вділяли нам, шкетам, щоб розпорядилися на свій розсуд. Ми, мужньо обминаючи базарні спокуси, різні там бонбони, медяники, газводу з сиропом, оті копійки, вже кревні, висипали нашим калєпним у кашкети й пілотки. Каліки приходили, якийсь час стояли острівцями у вируванні базару і зникали. Одні, справніші, приставали у прими до кругликівських молодиць та у довколишні села. Інші мандрували зі своїми куксами, милицями, торбами й гармошками далі. Натомість прибували зі своїми долями, легендами й піснями інші. І от одного разу ми помітили калєпного з дівчинкою. Калєпний був як калєпний, сліпий, з дерев'яною ногою, з гармошкою. І на нього звернули увагу лиш тому, що водила його дівчинка. У всіх інших незрячих за поводирів були хлопчики або жінки, здебільшого хвойди. Нічим не відрізнявся він від інших, ні своїм репертуаром, ні виконанням. Хрипким, прокуреним і спитим голосом тягнув, мов стомлені коненята воза, землянку, ой, Дніпро, Дніпро, Катюшу. І якби не дівчинка, були б в його торбі лиш чорні окраїці. Поруч із темнолицем, з камінними рисами обличчя, вугластим калікою, що втупивши сиві під настовбурченими кущистими бровами більма кудись у поту сторонь, перебирав брудними корявими пальцями жовклі гудзики гармошки, вона видавалася янголом, що зненацька необачно залетів у цей похмурий, потворний куточок світу і зляканий, нетутешній, занадто тендітний, занадто гарний для цієї гиблої місцини, живе у постійному передчутті наглого удару. Бліде личко журним світлом осявали великі очі, схожі на два осінні озерця, повінця налиті тихим, безнадійним смутком. Дивлячись на дівчинку, кожен, хай би який мершавенький, слабосилий не був, волів захистити її невідь від чого. Кожен здавався собі могутнім і відважним. Це сталося і з нами. Коли ми вперше, приваблені незвичайністю пари, з глибоко застромленими в кишені руками, незалежно чвиркаючи крізь зуби, підійшли до них, дівчинка благально глянула на наш, прямо скажемо, далеко неблагодійний гурт. Шнурочки брів її зламалися і крихким голосочком попросила: «Хлопчики, не зачіпайте нас, не зачіпайте нас, хлопчики!» Той принижений погляд знизу, вона сиділа на якомусь ящику, пропік мені груди і примусив опустити очі додолу. Той крихкий голосочок збудив паросток жалості і співчуття і відлунював у вухах, оглушуючи безпорадністю, а все це разом злилося в гостре бажання допомогти. І то негайно. Я зиркнув на хлопців. Усі вивчали сліди на втоптаній, вичовганій землі базару. Першим отямився Юрко Пердика. «А чого б то ми мали вас зачіпати?» – сказав він. «Сидите собі, сидіть. Базару на всіх хватить». І ми пішли хилявою бандитською ходою, насвистуючи, чвиркаючи, намагаючись приховати за цим дивне, незрозуміле збентеження. Дівчинка з калєпним замешкали у вузькому й довгому, як барак, врослому в землю пагорба над базаром, оточеному бузиновими кущами будинку суки Манічки, де знаходили притулок не тільки жебраки, а й волоцюги, блудяшки, інший безпритульний та непевний люд, через що вона мала постійні сутички з дільничим міліціонером Шморгуном, який попускав її тільки тому, що свого часу, коли партизанив, Манечка на цьому ж таки базарі врятувала йому життя. Манечка, ще молода, красива, але трохи схиблена жінка, обсіяна купою малюків, яких називали третім інтернаціоналом. Ріс у неї навіть маленький німчик. Отчайдушно борсалася в солоному морі повоєнних злиднів, захлиналася, але не потопала в ньому лише завдяки базарові. Ми з Сеником Шоломом змовилися, як стемніє, нишком пробратися в подвір'я Манічки, щоб попідглядати за дівчинкою. В неї було недоступне мені, хоч ми були ровесниками, якесь доросле знання, якась доросла таємниця, яку я прагнув розгадати. Такі ж почуття, певно, тривожили й Сеника. Ми частенько заникували в бузинові хащі, що рік за роком поглинали подвір'я Манічки. Місце було зручне для сховку, базарних оборудок, які не потребували зайвих очей. Також пролазили сюди, щоб зазирнути в Манічине вікно, коли вона була з черговим кавалером. Щоправда, нічого, крім голих сідниць кавалерів, ми не бачили. Але наш колишній ватажок Федько Гаврош розповідав, що якось допомагав Манічці складати дрова, і вона затягла його в якусь причепу біля хати. «Дуже гаряча женщина!» – цокаючи язиком, говорив Гаврош. І тому ми дивилися на Манічку, як на нашу власність. Ось підростем і також узнаємо, що то воно таке – гаряча женщина. Бо якщо Гаврошу можна, то значить і нам згодом. Коли ми визирнули з кущів, дівчинка у поставленому на табурет тазику, при жовтому світлі електролампочки, що падала з вікна, щось прала. Електрику включили недавно, коли відремонтували колгоспну електростанцію, яка працювала до 12-ї ночі. Вона прала, а ми жадібно спостерігали за нею. Прала вона зграбно, вміло, час від часу сухим згином руки, відкидаючи з лоба пасенце русявого, що золотавилося від світла з вікна, волосся. Трохи не на нас вихлюпнула з тазика милини і перед тим, як полоскати, присіла на призьбу перепочити. Сиділа зажурено й стомлено, і раптом тихенько заспівала. Співала пісню ненаську, чистим благеньким голосом, що був, як павутинка бабиного літа, ось-ось урветься. Мелодія, здавалося, висотується не з її груденят, що вже були по-жіночі округлими, а лине, викликана нею з високого-високого неба, де ще плаває назбиране за серпневий день тепло. Затамувавши подих, слухали ми ту пісню, і здавалося, не в кущах бузини сидимо, а пливемо у теплому оксамитовому небі серед ще на яскравих зірок, вільно й плавно пливемо над прогнутими й дірявими дахами запиленого, засміченого круглика з його кривулястими вуличками, де аби як розсипані будинки лізуть один на одного. Дівчинка перестала співати, налила у тазик чистої води, і тут... Нас би, певно, менше вразило, якби серед захаращеного подвір'я Манічки раптом виросло сяйне райдерево із жартицями на вітах, ніж те, що сталося. З протилежного боку з кущів вигулькнув Сашко Чавела. Чавела був у святковій білій, щоправда геть вим'ятій, непрасованій сорочці, і тримав у руках оберемок квітів. Він підійшов до дівчинки і мовчки, очевидячки хвилюючись, обіруч подав квіти. Повагавшись якусь мить, вона взяла їх і точнісінько, як ошатні дами в кіно, занурила у букет лице. Пекуча заздрість до нашого циганчука Сашка Чавели, який здогадався з'явитися перед дівчинкою красиво, благородно, як граф Монте-Крісто чи льотчик Валерій Чкалов, а ми, мов сопливі малюки, ховалися у брудних кущах. Мулька злість за це на себе, бажання опинитися поруч із дівчинкою в плямі жовтого світла, що падало з вікна, виштовхнули нас із бузини, і ми пішли до них. Розмова не складалася, як, скажімо, з Люською, дочкою Начміла, що була повноправним членом нашої зграї, невимушено й легко. І ми, і дівчинка ніяковіли, натужно шукали, про що говорити, трохи не з потом вичавлювали з себе слова. Ми лиш дізналися, що дівчинку звати Марися, що водить калєпного вже більше року, і пісня, яку співала, польська. Калєпно гукнув Марисю до хати, і ми, понуривши важкі голови, пішли на базар, посідали на лавках. У Сеника Шолома була цигарка, ми мовчки викурили її в темряві і розійшлися. Наступний день був базарний. Цього разу ми не пішли зі своїми грошима наділяти наших інвалідів, а висипали в офіцерський з поламаним навпіл козирком кашкет Калєпного. Зачувши незвичний щедрий подзвін, Калєпний здивовано-стривожено рвучко повернув до дівчинки чавунну, стрижену й густо побиту сивиною, схожу на ядро старовинної гармати сіру голову, юрвистим голосом спитав: «Що це? Хто це?» «Це хлопчики, місцеві. Вони носять холодну воду». «Незайману воду з трьох криниць», – сказав Пупчик. «Це хороші хлопчики?» – спитав Калєпний Марисю, наче чужа душа була для неї, як на долоні. Марися помовчала і мовила: «Так, це хороші хлопчики. Рідко нас, містечкових урвителів, хвалили, і ми, чомусь присоромлені, швиденько вшилися від них. Та й не хлопчики ми були. Ми були хлопці. Зміна героям парубоцьких боїв з баламутами, комунськими, пеньками, зміна героям блатних пісень з їх фінськими ножами, пересилками, конвоями і нарами, зміна флібустьєрам з їх бригантинами і гранчастими пляшками рому, зміна сталінським соколам з їх шкірянками й унтами, з їх гордими й отчайдушними білозубими посмішками». Після цього ми взяли Марисю і Калєпного під свою постійну опіку. Кращий поцуплений з колгоспного воза кавунець, найсоковитіші й найзапашніші яблука з довколишніх садів, грона привозного молдавського винограду біля базарного дня потрапляло в руки Марисі, її щира радість від наших дарів, якою вона наче уся світилася, возвеличували нас у власних очах. Ми гуртом міркували, що ще можемо зробити для них потрібного і приємного. Тепер ми вечорами товклися в бузинових кущах біля хати Манічки. З шкури пнулися, щоб показати себе перед дівчинкою. Підтягувалися, хто більше, на гілляці старої морви. Влаштовували турніри з боротьби. Бозна що вигадували, щоб розважити її. Сашко Чавела танцював циганочку з виходом і так виляскував себе по грудях, стегнах та литках, що відлунювало в кущах. А долоні йому, певно, жаром горіли. Пердика показував, як ходять ведмеді і стрибають мавпи. Воша демонстрував різноманітні хитрі фокуси на картах. Пупчик барабанив у дно перекинутого відра. Я чимчикував на руках догори ногами. Всі ми, як молоді півники, ходили довкола Марисі і ще невміло, пробуючи, били до неї крилом. І коли її уст торкалася несміла посмішка, а з очей на мить вивітрювалася сумовитість, ми сприймали те як високу винагороду за свої старання. Розуміючи, що наше товариство без дівчачого для Марисі неповне, ми познайомили дівчинку з нашою Люською. Але та чомусь задерла носа. «Що ви так бігаєте за тою старчихою? Теж мені, матка боска!» Лющину зневагу ми зрозуміли і зверхньо вибачили старчиху. Куди їй було братися до Марисі? А матка боска зовсім не образила нас. У цьому було щось дуже точне, що визначало її нетутешність, біблійний смуток. Все розуміння і все прощення, і наше трепетне, сказати б, побожне ставлення. Ми дарували Марисі хто що міг. Сашко Чавела приніс яскраве з кульками, як ягоди калини на мисто, і коли Марися не захотіла його брати, мовляв, дороге, сказав: «Бери, у нас циганів такого добра мішками». Володька Воша – маленькі блискучі ножиці, які знайшов на колишніх шанцях, а я поцупив у мами пляшечку духів. Та найбільше відзначився Юрко Пердика. Він розбив глиняного зайця, в якого кидав гроші, збирав на велосипед, і купив Марисі шовкову хустку, на якій вогнем палали великі маки. Одного базарного дня Марися і Калєпний не з'явилися на своєму звичному місці. Ми не могли припустити, ніби вони раптом пішли з Круглика, не попрощавшись із нами. Одразу подумали, що трапилося щось, і послали найменшого, Пупчика, у розвідку. Пупчик повернувся похнюплений. «Калєпний запив, собака! Марися плаче!» Одразу ж, як розійшовся базарний люд, ми поспішили до хати суки Манічки. Калєпний, роззявивши чорне провалля рота, спав під шовковицею, мухи лазили по його спітнілому обличчі, трохи до писка не втрапляли. Марися сиділа на ослінчику неподалік, знічена і сумна, але вже не плакала. «Вже похмелився?» – спитав, вказуючи на Калєпного ногою Воша. Марися кивнула. «А де гроші взяв?» «У мене. На одяг складала». Зітхнула Марися і, як доросла зажурена жінка, підперла долоною щоку. «Надовго це у нього?» – спитав я. «Як коли? Але тиждень найменше». «Запой – діло серйозне», – мовив Чавела. «Болєзнь», – докинув Пупчик, жалем дивлячись на Калєпного. «Я знаю, так мамка каже, коли п'є». «Ти от що», – суворо сказав Воша, – «грошей на горілку йому не давай, бо усі до копійки витягне». «А як він просить і плаче», – мовила Марися, і беззвучна повільна сльоза, поблискуючи проти вересневого сонця, поповзла по щоці. «Не плач, сльозами горю не зарадиш», – сказав я. «Треба щось робити, щоб він зав'язав», – знову вказав ногою на п'яного Воша. «Я чув», – сказав Шолом Обрізанчик, – «що треба кисляком напоїти по зав'язку». Ми примусили Калєпного вихлоптати повний гладущик кислого молока, але він виблював його і почав канючити гроші на горілку. Він плакав, каламутні сльози текли із сивих більм, танули у сірій щетині, якою він заріс. Він скімлив і навколішках повзав по подвір'ю. Дивитися на це було гидко і страшно. «Дай йому!» – мовив Воша, що поволеньки перебирав після Гавроша на себе ватагування в нашій зграї. «Ми пізніше щось придумаємо!» З викоту сукенки Марися дістала, мов з грудей вирвала, вузлик. Взявши рукою, що ходором ходила, гроші, Калєпний пошкандибав, шукаючи ціпком стежку в хату Манічки, щоб купити горілки. Тепер вечорами в бузинових кущах було тихо. Ми хотіли якось розважити Марисю, але кривлятися і сміятися, як раніше, було б недоречно, як при покійнику. Ми сиділи мовчали, час від часу важко зітхали. Справжнє горе приголомшило Марисю наприкінці тижня пияцтва Калєпного. Він таки вибрав у дівчинки усі заощаджені ними гроші, і коли їх не стало, продав заготовачу Моні Файберу гармошку. Тепер цмулив оковиту не в хаті Манічки, а в містечковому гадюшнику Голубий Дунай. Зрозуміло, без гармошки в офіцерський кашкет сліпого хіба що в ряди годи потрапив би ламяний п'ятак. Марися замовкла, скам'яніла, наче всередині неї все умерло. Як могли, ми розраджували її. Запевняли, що з Монею у нас хороші ділові стосунки, і ми неодмінно повернемо хромку, але нічого не допомагало. Вона мовчала, наче враз оніміла, не плакала, але очі мала невидющі. Так, із Монею Файбером у нас були стосунки особливі. Адже ми були його постійними клієнтами. Трохи не щодня підкочували тачку до його халабуди на базарі, і він важив зібраний нами брухт, шмаття, папір, кістки, скойки. Інколи, натрапивши в якихось заростях на кубло норовистої курочки, що зневажала хазяйський курник, здавали йому яйця, випрошене у кругликівських господинь пір'я. Ми 10 парами очей пильно стежили за дзьобиками Мониної ваги і сварилися з ним за кожен грам зібраної сировини. Але він все одно обманював. Щоправда, коли нам бракувало якихось копійок на кіно, Моня без усяких застережень давав у борг. Моня Файбер, ще молодий, але вже пузатий, огрядний чоловік, ходив, відставивши руки, наче у нього під пахвами були великі, як гусячі яйця, гулі, і ноги переставляв, мов між ними було не звичайне морське причандалля, а принаймні слоняче. Був він м'ясомордий, червонястий, мав повний рот золотих зубів і носив підпоясану широким офіцерським паском гімнастерку. Але у круглику кпинили, що воював він у Ташкенті. Звісно, на гармошці він не грав, але купивши її в Калєпного за безцінь, збув би хромку з наваром. Ми взялися міркувати, як визволити з Монених рук гармонь. Викупити її не могли. Він загалив би ціну, як за рідного тата. А таких грошей, якби й спродали усе цінне, що мали, не набрали б. Можна було б запропонувати здавати йому моназбирена в рахунок боргу, але така оборудка була б Моні невигідна. Скільки б то часу минуло, поки виконали б обіцяне. Та й Моня не дуже нам довіряв. Був би Гаврош, все вирішилось набагато простіше. Гаврош із засуненими в кишені руками підійшов би до Моні, скорчив би бандитську морду і прошипів би: «І зожгу! Падла буду і зожгу!» І заготувач, знаючи, що то не пуста погроза, став би поступливішим. Але Гавроша з нами вже не було. Йому сповнилося 16, він пішов їздовим у місцевий колгосп на комунії. Пристав у прийми до Катьки-кашкетниці, що була старша од нього літ на 15, і на наші проблеми дивився, як на розваги нерозумних малюків. Ми думали, і нічого путнього не приходило в наші голови. Чевела зголосився поцупити гроші з ящика у буфетниці Голубого Дунаю. Це не складало особливих труднощів, бо буфетниця була така розтелепа, але ця пропозиція була одностайно відхилена. Кримінал. На базар до рундука, який не замикався і в якому ми ховалися, щоб викурити товсту самокрутку, що її ліпив тепер, як колись Гаврош, Володька Воша, прибіг задиханий Пупчик і сказав, що Марися збирається до Моні просити Хромку, і послала його, щоб подивився, чи відчинена Монина халабуда. З рундука нам було її добре видно. Залізну штабу відкинуто, і Моня був там. «Дурно ноги битиме! Без грошей Моня не віддасть! Що ми, Моні не знаємо?» – сказав Шолом Обрізанчик, а Пупчик побіг назад. За якийсь час на безлюдній базарній площі з'явилася Марися з Пупчиком. Той показав їй халабуду заготовача і пішов до нас. Ми спостерігали, як Марися повагалася перед дверима Файбера, постукала в них і увійшла. Ми прикипіли очима до перекошених і облуплених дверей. Час ішов, а вони не відкривалися. Минула, певно, година. Вже 100 разів можна було визначитися з гармошкою так чи інакше. А Марися не виходила. Ми почали здогадуватися, що діється в Мононій халабуді. Нарешті Марися переступила поріг, двері за нею зачинилися. В руці у Марисі була гармонь. Дівчинка злодійкувато роззирнулася довкола. Вона й не підозрювала, що за нею спостерігає трохи не десяток пар очей. Вільною рукою обсмикала червону спідничку і, згорбившись, наче таким робом стала б непомітною, повільно, приречено попрямувала до базарних воріт. Коли вона вийшла з Мононої халабуди з гармошкою, Пупчик заусміхався, наче мав засміятися, схлипнув і заплакав. Я теж відчув, як в глибині грудей народжується гірка сльоза, а Чавела витер брудним кулаком очі. Всі розуміли, чим заплатила Марися за гармонь. Не змовляючись, вискочили ми з рундука й оточили дівчинку. Як змії Гориничі ми дихали вогнем. Од несподіванки й переляку Марися впустила Хромку. Вона, зойкнувши, впала на втоптану землю базару. Вишкіривши білі на смаглому обличчі зуби, палаючи очима, Чавела заніс над своєю кучерявою головою чорний, твердий, мов крем'як, кулак. Вона ледь присіла і затулилася ліктиком. «Не бийте мене, не бийте!» Дивлячись під ліктика зацькованими очима, попросила тремким голосом. Чавела, тримаючи над головою п'ястук, скажено, мов молодий вовк, тремтів і шкірився. Він поволі опустив кулак, розтиснув його, простягнув правиці до дівчинки і рвонув з її шиї намисто. Червоно зблиснувши, намисто порснуло коралями, і вони покотилися по вичовганій, сірій і твердій, як асфальт землі. «Це намисто!» закричав Чавела. «Носила чесна циганка! Циганка навіть коли голодна може гадати, дурити, може вкрасти, але курвити не буде! Уш, шалава!» Марися опустила руку, якою захищалася. Вона впала безживно, як порожній рукав, похнюпилася і мовчки, судомно ковтаючи сльози, заплакала. «Москва сльозам не вірить!» – сказав Пердика. «Ми тебе бити не будемо!» – тихо мовив Воша. «Йди звідси!» «А на базарі з Калєпним, щоб ні ногою, бери свою Хромку і йди. Ідіть назавжди!» Ми розступилися. Марися підняла гармошку і з похиленою головою, трохи не по землі волочучи Хромку, подибала до воріт. Ми проводжали поглядами її тендітну надломлену постать і в наших душах піднімалася каламуть. Жалісливий пупчик увечері все-таки подався до Марисі. Потім розповідав, що дівчинка дуже переживає, сумує за нашим товариством і просила нас дозволити кілька разів вийти на базар, щоб мати трохи грошей на дорогу. «Вона невинна!» – шморгав носиком пупчик. «Що мала робить? Без кромки вони пропали б!» «Так, вона невинна», – сказав Воша твердим і певним голосом ватажка. «Але хай постарцюють кілька разів і вшиваються, і щоб ніхто мені до них ні півслова. Ти, пупчик, теж». Другого дня був базар, і ми пройшли мимо Марисі й Калєпного з кам'яними шиями, дивлячись просто перед себе. Я усе-таки потай від усіх кілька разів заникував у вже зачеплені вереснем бузинові хащі й спостерігав за дівчинкою. Жалість, ніжність і зневага перепліталися в моїй душі. Одного разу я помітив, що вони лаштуються в дорогу, і раннього ранку вже був неподалік виходу з подвір'я Манічки. Дві самотні й сумні, неквапні постаті, велика й кострубата, маленька й тендітна, зникли, розтанули у вересневому тумані, гіркавим, як дим осінніх багать у садках, споменом лишилися в моїй пам'яті назавжди. Екіпаж. Танк стояв у Терносливках за містечковим базаром. Дарма, що башта 34-ки збита на бакир, що тягнеться за смертельно пораненою бойовою машиною, мов бинда закривавленого бинта, розірвана заіржавлена гусениця. Він здавався непохитним і грізним. Танк вважався нашою власністю і був нашою гордістю. Він збуджував у серцях хлопчаків з околиць Круглика невтолиму заздрість, і час от часу то комунська, то баламутівська, то пеньківська зграя влаштовувала загарбницький набіг. Переважаючи нас, містечкових, чисельністю, окуповувала танк, і ми, облизуючи скривавлені в короткій сутичці губи та запухаючи від вроджуваних синців, трохи не плачучи від безсилої люті, спостерігали з кущів, як упиваються трунком перемоги на броні нашого танка чужинці. Але часи не сорому минали швидко. Забрати з собою трофей завойовники не могли і надвечір поверталися на свою баламутівку чи комунію. Ми всідалися на теплій шершавій броні й виношували мілітаристські плани. Як відремонтуємо 34-ку, відшукаємо на шанцях, так називали поплутано обмілілими, порослими лободою, щирієм та кропивою ровами місцину за Кругликом, де в 41-му наші тримали оборону, вцілілих снарядів, зальємо повні баки соляркою і з лиця землі зітремо ненависну комунію, баламутівку, пеньківку. Ходити на шанці нам суворо забороняли, обіцяючи шкуру спустити. Але така погроза не дуже лякала. У нас було не по 7 шкур, як належить, а мабуть 7 сотень. І після чергової прочуханки сідниці тільки дубіли. Здавалося, вже були ремінні. Ми вкрадалися на шанці, нишпорили там, греблися в землі, мов кури. Найудачливішим у цих походах був Юрко Пердика. Таки їв малим гівенце. Саме він знайшов командирський бінокль і німецький Вальтер. Щоправда, бінокль був одноокий, а Вальтер заіржавлений і, певно, несправний. Проте це нітрохи не зменшувало їхньої цінності, і вони зайняли почесне місце в нашому арсеналі, де вже був лизатий німецький багнет, десяток мінометних снарядів, трьохлінійка з потрощеним ложем та кілька відер різноманітних патронів. Найдієвішою зброєю були саморобні самопали. Пороху для них не бракувало. Кому першому спало на думку, що танк повинен мати екіпаж, навіть після запеклих, до шарпанини й стусанів суперечок ми встановити не могли. Але все ж екіпаж було створено. Всі ми, незважаючи на те, що плуталися в табличці множення і слебезували над сторінками читанки, були неабиякі воєн-специ і достеменно знали, що екіпаж 34-ки складається з 4 воїнів. Командира, водія-механіка, навідника баштової гармати і заряджаючого. Нас же було значно більше, і кожен жадав потрапити до екіпажу. Жодних сумнівів не викликала кандидатура командира. Ним по праву став наш ватажок Федько Гаврош. Він був найстарший, відтак і найдужчий. Крім того, його тато був танкістом і загинув на Курській дузі. Швидко пройшов у механіки і Володька Зубчук на прізвисько Воша. Ця кузька була не дивом. Всі ми тхнули дустовим милом, і кожен міг пристаратися собі такого прізвиська. Але отримав його Володька, бо був гостроносий, гостролицей, кусючий на вигляд, до того ж рудий, як та клята комаха. У Воші, здавалося, пальці вроджені до залізяк, які він стягав у своє подвір'я звідусіль. Він же майстрував найкращі самопали. А ще його старший брат вже працював у МТСі, машинно-тракторній станції, слюсарем по двигунах і якось хвальковито пообіцяв, що відремонтує танк. Це йому, мовляв, як два пальці обіцять. На заряджаючого і навідника претендувала решта нашої зграї. Горбатенький Павка на прізвисько Чіта, я, папа. Мене називали папа, бо лише я мав батька, який був службовцем, і як діти більшості службовців, за тодішнім звичаєм називав його не татом, а папою. Шолом Обрізанчик, його ймення Сеник, але ми вже й забули про це. Шоломом Обрізанчиком нарекли його тому, що взимку носив шкіряну шапку шолом без вух, але з твердим козирком та хутряним відкотом ззаду, який прикривав йому від стовбурщені лопуцьки. І мав, як істинний єврей, обрізаного пісюна. От обрізання схожого на трохи збільшений патрон радянського дискового автомата ППШ. Відька Пупчик. Баба Повитуха була п'яна і невправно зав'язала йому пуповину, тому на його роздутому от картопляного лушпиння животику стриміла гулька. Юрко Пердика. Прізвисько промовисте й пояснень не потребує. Дочка начальника районної міліції Люська та інші. Три кандидатури відхилили одразу й безповоротно. Шолом Обрізанчик не підходив, бо єврей. Відька Пупчик ще зовсім малюк, всього 6 років. Я носив окуляри, а який зі сліптура навідник? Та думка громади була зневажена. Гаврош призначив своїм наказом, а вони, як відомо, не обговорюються, лише виконуються, Пупчика. Чому Пупчика? Бо він мав подарований воїнами-визволителями танкійський шолом. Пупчик був малий, але хитрий, вирвав із кривавими шматками м'яса з душі свою найбільшу цінність і приніс Гаврошеві в обмін на місце навідника. Жодне серце, а надто щойно спеченого командира бойової машини, не змогло б встояти перед спокусою красуватися на башті Т-34 в справжньому танкійському шоломі. Після цього призначення якось зовсім просто став заряджаючим Юрко Пердика. Решту зграї Гаврош дипломатично запропонував зарахувати в екіпаж як взвод піхоти, взвод автоматників. Але як не возвеличував нашу роль у війні, нашу необхідність для перемоги Гаврош, ми добре розуміли, що вона другорядна. Бо екіпаж – це екіпаж, а піхтура – то піхтура. Ображена піхота, стримуючи сльози, але з гордо задертими головами пішла від танка геть. Зграя розкололася, і командування вирішило розширити склад екіпажу. Пупчика змістили із навідника гармати, ним став Чіта, а Пупчик – сурмачем-барабанщиком. Ніхто краще нього не вистукував паличками у дно перекинутого відра. Мене обрали помічником водія-механіка, Шолома Обрізанчика, якому Гаврош вручив бінокль, спостерігачем. Іван Карасик став начальником охорони і одразу притаковив на очкур, що підтримував у латані штаненята, діряву брезентову кобуру з вальтером. Сашко Циган, справжній циган, з гордістю прийняв посаду кулеметника. Люська, звичайно ж, медсестра. Коли їй оголосили про це, вона маково заквітла й гайнула додому. Незабаром з'явилася біля танка з перекинутою через плече протигазною сумкою, на якій яснів щойно нашитий червоний хрестик. Словом, кожен зі зграї дістав у екіпажі посаду з красивою назвою. Увечері біля танка залишилося тільки вище командування, щоб присвоїти військові звання. Гаврош витрусив на шмат газети тютюн із назбираних на тротуарах містечка недокурків і заходився майструвати товсту цигарку на всіх. Раптом він наморщив носа і, гидливо кривлячись, сказав: «Пердика, ти знов навоняв! Отсунься й смерди сам собі!» «Хіба я винний?» – звично отказав Юрко, – «що в мені дух не держиться. Коби я вметегелив ковардяку м'яса, а не печеного барака, то не бздів би». «Та то ти вже так розпустився. Ото знай, ще бздикнеш з екіпажу долой». Пердика ображено засопів. Гаврош закурив, за кожною затяжкою цигарка тріщала й прискала іскрами. За хвильку пустив самокрутку по колу. Коли черга дійшла до мене, я відчув, як запротестував і зморщився шлунок, але не подав виду, що від тютюнового диму мене нудить. Я підозрював, що більшість із нас не мали от того куріння втіхи. Весь смак був у тому, щоб, випустивши дим густим клубком, чвиркнути крізь зуби і грубим голосом кинути: «Скажений, холєра!» Коли з цигаркою було покінчено, Гаврош сказав: «Ну, хлопці, зрозуміло. Командир повинен бути офіцер». «Полковник!» – підлабузницьки мовив Пупчик, який приніс незвичні ласощі, злиплу у лавошному ворочку грудку цукерок-подушочок. То дав йому, аби випхати з хати, обнімаючи його п'яненьку маму, черговий її гість. Цукерки були в пазусі Гавроша, і ми з нетерпінням чекали хвилини, коли їх буде чесно поділено на всіх. «Ні, полковник – це занадто», – сказав Гаврош. Зійшлися на тому, що командир екіпажу буде капітаном. Водій-механік став старшим сержантом, навідник і заряджаючий – сержантами, всі решта – рядові. Над кругликом розстелилася шовкова липнева темінь. І ми розійшлися. Дуже хотілося їсти. Наступного дня, набоблявшись на водопої, де заїжджі дядьки купали коней, заходилися чепурити танк. Повиполювали довкола нього густі нахабні бур'яни, довго рвали пупи, але все-таки наклали перебиту гусеницю, підновили червону зірку на башті. Всі трудилися завзято, як мурахи, тільки Пупчик лежав отдалік під Терносливкою і, схлипуючи, час від часу блював. Мамин гість, звичайно, залишився ночувати, і вранці, пообіцявши Пупчикові ліхтарика жабку, примусив випити повний гранчак самогону. Пупчик видудлив до краплі. А хто б не випив? Щоб стати власником такої цінності, кожен з нас не те, що гранчак оковитої, а купоросу вицмулив би. До речі, дядько виявився господарем свого слова. Ліхтарик купив, і ми по черзі вжикали ним, поки щось там всередині не перегоріло чи обірвалося. Десь через тиждень, після того, як ми стали екіпажем 34-ки, своя людина з Баламутівки дала знати, що їхня зграя готується до нападу. Гаврош наклав на голову ребристий шолом, вишикував нас біля танка, а сам видерся на башту. «Екіпаж!» – командирським голосом закричав він. «Наші вороги з Баламутівки знову хочуть завоювати наш танк. Раніше ми тікали з нього і ховалися у кущах, але тепер ми – екіпаж, і не можемо покинути танк. Мій тато!» Голос Гавроша затремтів. «Не залишив бойову машину на Курській дузі і загинув смертю героя. Ми – екіпаж, і тому ні шагу назад. Озброюйтесь, хто чим може. Дамо врагу решительний отпор». Настороженій стишені ми сиділи на теплій броні і з внутрішнім дрожем чекали бою. Шолом обрізанчик стояв на башті і не одривав бінокля од очей. Але баламути з'явилися несподівано, зовсім не з того боку, звідки ми їх чекали. Вони обійшли базар і висипали нам в тил. Першою їх помітила Люська. «Ось вони!» – вириснула дівчинка, І ми побачили, як із ярка вигулькнула баламутівська зграя. Суперників було чи не вдвічі більше, ніж нас. Всі озброєні булавами з коренів торішнього соняшничиння, у плетиві коренів закам'яніла земля. Неквапом, відчуваючи свою перевагу, баламути рушили до танка. Підступили майже в притул. Вийшов наперед їх ватажок, веснянкуватий, як індиче яйце, буцматий хлопчина. Чвиркнув крізь зуби і сказав: «Гаврош, іди сам на сам, я з тебе каклєту зроблю». Неїжачений Гаврош стрибнув долі, хижо зігнутий, підійшов до супротивника. «До першої крові!» – гукнув хтось із гурту баламутів. «До останньої краплі крові!» – сказав Гаврош. Вони щепилися, заборюкалися. Затамувавши подих, спостерігали ми за двобоєм. Веснянкуватий зловчився, під ніжкою збив Гавроша, і обоє покотилися в траву. Гаврош перший, мов кішка, скочив на ноги, і поки ватажок баламутів випростовувався, з розмаху зацідив йому в ніс, вмив червоною юшкою. Сплюнувши кров'ю, веснянкуватий закричав: «Бий містечкових щурів!» Незважаючи на те, що на голови й спини посипався градобій ударів дрючками, баламути, як сарана, полізли на танк. За якусь хвильку вони тягнули нас із броні, але це не так просто було зробити. По-перше, ми були голі до пояса, бо готуючись до бою, поскидали сорочки. За відірваний рукав чи вищикнутий шмат матерії на спині дома вклали б не гірше, як у сутичці. По-друге, ми відбивалися, хвицалися, чіплялися за скоби, аж зсудомлювало пальці. «Екіпаж!» – закричав Гаврош. «Ні шагу назад! Карасик, запівай!» Дзвінким, напруженим, мов до краю напнута струна, яка, здається, ось-ось урветься, голосом Карасик почав: «Все вимпіли в'ються і цепі гремлять, последній парад наступають!» Карасик похлинувся, хтось певно гепнув його в спину, але одразу вирівняв мелодію. «Врагуня здається наш гордий варяг, пощади ніхто не желаїть!» Все ж незабаром усі опинилися в траві коло гусениць танка. Тільки Пердика, вчепившись у скобу, як кліщ, був на броні. Ціла купа баламутів вовтузилась біля нього. Вони тягнули кощаве Юркове тіло в різнобіч, трохи не розривали його на шматки, били по руках і куди попаде, але нічого вдіяти не могли. Це дало нам змогу оговтатись, і ми кинулися штурмувати танк. Ми, незважаючи на дошкульні удари булавами, мов навіжені, дерлися на броню і вже на ній зав'язувалися сутички. Тупий удар у голову звалив мене приємною теплою темінню. Я м'яко посунувся по броні й певно втратив свідомість. Коли отямився, бій кипів і під танком, і на ньому. Я знову поліз на броню, але новий удар по голові знову кинув у теплу темну яму. Коли мені розвиднилось, і я, хитаючись, підвівся, на танку було двоє наших. Юрко Пердика, який мертвою хваткою вчепився у скобу, і Володька Воша, що відбивався від кількох нападників. Решта борюкалися біля танка, рвали й кусали одне одного. Кінець бою поклав Воша. Зненацька в його руці опинився товстий залізний прут. Він загамселив ним по броні, виляски були схожі на справжні постріли, і баламутів, мов вихром, змило з танка. «Уб'ю! Черепушку проломлю!» роздирав горло якимось нелюдським криком, розмахуючи залізним прутом Володька. «Уб'ю! Черепушку проломлю!» Він був страшний. Бліде, наче мертвотне обличчя, перемазане кривавими соплями, безтямно вирячені, здавалося невидющі очі, роздерте криком провалля рота, розпатлана, наче стала сточ руда чуприна. Він скочив з танка і, розмахуючи над головою залізним прутом та бризкаючи слиною, кинувся на баламутів. Ті дременули до ярка. «Уб'ю! Черепушку проломлю!» – кричав Воша, але до ярка не біг. «Хлопці, вони самошечі!» – зарепетував баламутівський ватажок. «Гайда звідси!» Баламутівська зграя зникла у ярку, а Володька раптом обм'як. Прут вислизнув із руки. Воша впав на траву, очі йому закотилися під лоба, на губах з'явилася рожевувата піна, і тіло виструнчилося, задерев'яніло, його почало тіпати. Ми кинулись до Володьки, але Гаврош зупинив нас. Не можна його чіпати. Чорна болезнь. Покидає ним і перестане. А загалом наш екіпаж був мирним. Якщо не зважати на нечасті сутичі з хлопцями з околиць Круглика, ми здебільшого займалися пошуками їжі. Вона була переважно рослинна, починалася з цвіту акації, закінчувалася осінніми дарами містечкових городів та садків. Першим пішов з екіпажу Володька Воша. Накриваве шмаття рознесло його на шанцях, коли він чаклував над протипіхотною міною. Потім ми повільно плуганилися під сірим заплаканим небом у похоронному гурточку за маленькою труною, у якій лежав веселун і насмішник Чіта. Гаврош загинув у бандитській сутичці на Донбасі, куди добровільно поїхав за комсомольською путівкою, хоч комсомольцем і не був, на шахту. Пупчик змалечку призвичаєвся до оковитої і, не розмінявши четвертого десятка, помер від цирозу печінки. Життя вилилося з пердики через пробоїну у 12-палій кишці. 15-річну Люську звів у могилу підпільний аборт. Дитинку їй змайстрував МГБіст із області, що вважався другом її батька і часто, буваючи у відрядженнях до Круглика, ночував у начміла. Шоломо Брізанчик живе в Тель-Авіві. Він, Іван Карасик та я, папа, оце й усі з екіпажу, хто на сьогодні живий. Ісход Дмитру Щеглику. Семен приїхав у Круглик в неділю ополудні. Йшов від автобусної до трьох стовпів, це недалеко, метрів з 500, і не зустрів жодної живої душі. Після людних бердичівських вулиць, хай невелике, але все-таки місто, в якому жив майже 4 десятиліття і зріднився з ним, це було дивним. Прямовисне сонце палало, нагрівало вибілений ним та дощами, схожий на конопляні полотна, що, пам'ятається, розстеляли баламутівські молодиці на бережині Роставиці, асфальт. Хрустіли, мов старі трухляві кістки, під ногами скручені спекою брунатні стручки білих акацій, що росли вздовж тротуару. І от того похрустування, от безлюддя і нещадного сонця ставало моторошно. Здавалося, потрапив на іншу планету. Збожеволіле сонце якої поспалювало дощенту людність і лишилися від старих і малих, від атлетів і красунь, від усіх тварин і звірят сухі брунатні пластівці, що хрумкотять ось зараз під ногами. Коли 14-літнім підлітком Семен поїхав з Круглика вступати в технікум, асфальту ще не було. Центральні вулиці містечка лисніли округлою, відшліфованою підошвами багатьох поколінь, вимощеною ще задовго до комісарів бруківкою. Тепер вона спочивала у вологій темряві під товстою світло-сірою шкірою асфальту. Лиш у вибитих подекуди острівцях асфальт із них пішов на доріжки від хвірки до ганку в дворах невсипущих хазяїв. Бруківка витикалася на світ, мов челепочки складених в притул голомозих черепів. От спеки, безлюддя й безгоміння, неприємного потріскування під сандалетами, а відтак народженим от цього тоскним відчуттям, Семен спітнів, важкою стала спортивна сумка, у якій, крім рушника, електробритви, зубної щіточки та двох пляшок хорошого вірменського коньяку, нічого не було. Баглося пити. І тут перед ним у проймі біленого парканчика постав дощаний, фарбований у зелений кіоск із відкинутою лядою, що відкривала приємну пахучу напівтемряву його нутрощів. У темному прямокутнику поблискували два високі скляні конуси вершинами донизу. Один темно-червоного, другий ясно-жовтого кольору. Один з вишневим, другий із грушевим сиропом. До його спітнілої долоні прилипло три гривенники. з темного прохолодного прямокутника рундука, спершись на шинквас, згори вниз, сплівши попід пишною пазухою руки, дивилася на нього й приязно усміхалася усім тлустим обличчям тьотя Роза. «Із сиропом і лібєс?» – спитала тьотя Роза. Він хотів із сиропом, але вагався. З яким? Грушевий більше смакував, вишневий був приємнішого тону. Хлопців поряд не було. Вони не пили грушевого через його ясно-жовтий колір. Кривлячі губи гидливо-зневажливо промовляли «Кобилячі з циклини!» І він сказав «Грушевий». Його три гривенники опинилися на мокрому дощаному шинквасі. Тьотя Роза в невельми чистому білому халаті вже наточувала у важку гранчасту склянку прохолодний і смачний напій. Він не здув білу пінку, як це робили дядьки в Голубому Дунаї, п'ючи пиво, та й він сам, коли пили газировку гуртом, а обережно висмоктав її, потім дрібненькими ковточками, перепочиваючи, смакував солодку і пахучу воду, що приємно пощипувала піднебіння, аж поки не випив її до краплі. Семен віддав тьоті Розі порожній стакан, хотів подякувати, але кіоск із кривулястим написом «Соки води» зник, мов розтанув у повітрі, і парканчик зник. Взагалі в центрі містечка не було жодних парканчиків, у яких кохалася місцева влада в часи його дитинства, а були вписані в асфальт геометричні площини зелених газонів і перед вікнами районних установ клумби, у яких кублилися кури. «Нема уже тьоті Рози, як давним-давно немає її торгової точки», – подумав Семен. «Тьотя Роза померла, коли я служив у армії». Семен приїздив у Круглик, коли відслужив, але містечко тієї пори пам'ятав погано. Всі спогади були розпливчасті, мов бачив їх крізь запітніле скло, повиті хмільним туманом. Запам'яталося, що хтось згадав про смерть тьоті Рози, і він гірко, голосно хлипав, розмазуючи п'яні сльози по щоках. І так жаль було йому тьоті Рози, хоч вона не доводилася ані ріднею, ані подругою його батькам. З тих пір, хоч до Круглика було зо дві години їзди, в містечко він не навідувався. Біля трьох стовпів також було порожньо. Трьох стовпів, як чітко пам'ятав Семен, хоч вони зникли, коли був дошкільням, трьох просмолених, підпертих металевими пасинками і об'єднаних металевими рейками та обліплених угорі білими й коричневими чашечками ізоляторів, звісно, не було. Лишилася тільки назва. Колись біля них розкарячувалася неоковирна крамниця з високим ганком, і її називали «на сходах». Тепер тут стояв, погордливо зирячи широкими вікнами, сучасний двоповерховий універмаг, який було зачинено. «Вимер Круглик чи що?» – подумки, здвигнувши плечем із паском сумки, спитав себе Семен. Він не знав, що у неділю, в другій половині дня, після базарного велелюддя, завше так. У неділю вранці причепурені хазяйки виводять своїх хазяїв, а хто має легковичку, тепер у Круглику таких багато, виїжджають нею, навіть якщо мешкають за 200 метрів, на базар. Доки господині, запекло торгуючись, набивають сумки всякою всячиною, їхні чоловіки п'ють законне, дозволене дружинами пиво. А однієї пляшки його, звичайно, мало, то з потаї видобувається гривня друга на незаконне. Ті ж, що привезли своїх половин лискучими автами, кисло зирять із віконець легковичок. Пива їм зась. У неділю автоінспекція лютує, як ніколи. Як усе скуплено, обговорено всі новини й плітки, хазяйки виводять своїх чоловіків з базару. Сповнені самоповаги пари, раз у раз зупиняючись, щоб перекинутися кількома словами із близькими, знайомими, бо просто знайомі у Круглику майже всі, крочать додому. Там на чоловіків чекає щедрий сніданок і законні, подані дружиною, 150. Після сніданку якась справа в домі чи на подвір'ї, доміно у дворах, розважальні програми з телевізора, приємні лінощі чи в солодких випадках міцний сон. У другій половині дня пізній обід, перепочинок після нього, і надвечір молодші йдуть до кінотеатру, старші або прогулюються центральною вулицею Круглика, або гостюють у кумів чи на іменинах, хрестинах, інших якихось оказіях. Семен стояв під трьома стовпами, спантеличено роззирався. Він намірявся піти до друга дитинства, знав, що старого будинка з крутими сходами, в якому колись в часи доісторичні мешкали їхні родини опостінь, давним-давно вже нема, і приятель живе в одному із багатоквартирних домів, яких дво- і триповерхових з'явилося в Круглику чимало. Мав адресу, а от як дістатися за нею, не було у кого спитати. Мимо трьох стовпів і зачудованого Семена, поблискуючи нікелем ободів та перемелюючи шпицями коліс, сонячні промені, беззвучно пропливла на велосипеді, як швидкоплинне марево дівчинка у напівпрозорому платтячку, просякнута сонцем лиштва якого, незважаючи на безвітря, летіла за нею. То є живі у Круглику, не всіх скосили невидимі, схожі на радіаційні смертоносні хвилі, подумав Семен і подався розшукувати друга дитинства навмання. Глянувши на першу ж табличку з назвою, з радісним подивом відзначив, що стоїть на потрібній йому вулиці. На солов'їне тьохкання електродзвінка відчинила тлустенька жіночка. Забачивши таку, кругличани, хоч це певно дуже несмачно, прицмокують «кров з молоком». Семен знав, що це друга Сашкова дружина. А самого вдома не було, подався з мотоциклом у якесь село на рибалку. Розводитися перед незнайомою жінкою, хто він та що, Семен не хотів, а сказав, що прийде ще раз, надвечір, і знову пішов до трьох стовпів, напевно знаючи, що когось таки з колишніх знайомих зустріне. Зупинився біля сірого п'ятиповерхового куба адмінбудинка. Колись тут був горбатий базар, перша Семенова жорстока і щаслива життєва школа. Горбів тепер не було, натомість милував зір дбайливо доглянутий газон із ретельно підстриженою травою. Семен обминув адмінбудинок. За ним обабіч невеличкого асфальтованого майданчика стояли, певно, службові гаражі. А там, за гаражами, верещала свиняча торговиця, а за нею в терносливках ховався наш танк. Де він тепер? Певно, поставили десь на постамент, як символ перемоги. А тут ближченько були рундуки, деякі з них не зачинялися, і ми в них вчилися курити, зліпивши з недопалків на збираних містечку товсту самокрутку. Відтак Семен пригадав горбатенького Чіту, свинцево-сірі хмари над Кругликом, з яких падав дрібний осінній дощ, і холодні краплини повзли по затвердлому лиці Павки Чіти, схожого у труні на маленького старичка. Пригадав, як ранніми ранками йшли до криниці, яка була неподалік базару, і, потерпаючи від страху, що зараз із криниці вигультнуть вили, голі жінки з синювато-білими мокрими тілами і розпущеними вологими косами та зеленими, як водорості очима, стиснуть їх крижаними обіймами, з яких хоч як борсайся, не вирватися, і поволочуть у темну глибінь криничної води, повелительками і хазяйками, якою вони є. Набирали у відра незайману ще воду, яку потім продавали на базарі спітнілим дядькам і тіткам. І дещицю із зароблених за півдня біганини з важким відром мідяків висипали в кашкети і пілотки, понівечених війною калік. Калєпних. Пригадав дівчинку Марисю, в яку вони всі, ще навідуючи про це, так віддано, так чисто закохалися. І через паскудника-заготовача Моню вигнали її з базару і з Круглика. Вирвали зі своїх груденят брость першого тремкого почуття, і те місце у грудях, де вона зросла, ще довго щеміло. Пригадав їхнього ватажка Гавроша, що першим облишив зграю, бо рано закінчилося його дитинство. Покинув школу і пішов у місцевий колгосп їздовим, а невдовзі пристав у прийми до набагато старшої за себе молодиці з двома малюками. Подумки побачив, як ганяють вони по воєнній містечкові посмітюхи червоно-блакитного гумового дитячого м'яча, а опісля статечно обговорюють, вірячи кожному слову, тодішні футбольні міфи. Про Миколу Бутусова, якому заборонено бити м'яч лівою ногою, і тому на ній застережна червона стрічка, який усе-таки вдарив лівою, коли ворота однієї з англійських команд захищала мавпа і убив її м'ячем на повал. Про футболістів київського «Динамо», що під час війни виграли у збірної фашистів і одразу після матчу всіх розстріляли. Семен згадав і побачив живі обличчя Воші, Цигана, Пупчика, Пердики, дочки начальника міліції Люськи та інших з їхньої містечкової зграї. «Декого з них вже нема на світі», – писав Сашко, – «з яким в ряди годи листується». Він стояв перед порожнім зеленим прямокутником підстриженого газону, а перед ним гомонів строкатий, мінливо-рухливий містечковий базар, що торгувався, закликав до своїх щедрот, реготів, божився і матюкався, сяяв дівочими очима від радощів омріяної обнови і схлипував інвалідськими гармошками. Ревів коровами, бичками й теличками, мекав, сокорів, кувікав, вищав, як пилки циркулярки поросятками. Сеник втирав рукавом спітніле чоло, бігав між возами з відром холодної, грудка льоду в нім, води, і волів, щоб швидше закінчувалася ця веремія, щоб швидше наступила часина, коли їхня зграєна згрібає оберемки розтрушеної з возів соломи, розпалить біля танка багаття, в якому пектиметься картопля, розкладе поцуплені зі столів, з рундуків і возів дари базару, а потім смакуватиме ними й гарячою печеною картоплею, такою смачною, такою запашною, що ліпшої їжі в усьому світі нема. Загув принизливий автомобільний сигнал, і базар щез. Перед Семеном розлягався порожній зелений прямокутник, сирий асфальт майданчика перед гаражами, на дорозі отдалік стояла елегантна іномарка і припнута до кілка на узбіччі плямиста коза. Подалі, де колись була пустка, пишалися, напівзаховані у достиглу зелень садків, чепурні й владні, переважно з білої силікатної цегли, півтораповерхові будинки з критим шифером високими ламаними верхами, у яких, певно, розташовувалися літні горішні кімнати. Він пішов до трьох стовпів і одразу впізнав легендарних кругличан Пилипа Обертаса і Матвія Левчика, що стовбичили на цьому не менш легендарному місті і щось жваво обговорювали. Вони також одразу впізнали його, бо колишні каштанові кучері посунуло на потилицю простора лисина, з кожним роком Семен вващав і ставав усе більш схожим на свого тата, кругликівського перукаря Наума. Довго трясли правицями і міцно плескали один одного по плечах. Левчик і Обертас із подробицями розпитували про життєві умови колишнього кругличанина, про роботу його і родину. Потім настала Семенова черга розпитувати. «Із косооким Іциком, Айзиковим сином, і досі ворогуєте, дядьку Матвію? Ха! Я вже й забув, який він на масть! В Ізраїлі Іцик! Айзика, старого шматалайника, що їздив бідкою селами і репетував «Баби-голки, діти-свисточки!» – зімітував голос заготовача Левчик. «З собою забрав. Як забирав, то Айзик плакав, як мала дитина. А Іциків брат, Беба, той, що в Білій церкві жив. Той, що приїздив у круглик і ходив по ньому з недопаленою сигарою в роті. Я так думаю, що вона була в нього одна», – сказав Пилип. «Так він теж там. Всі, хто не на валянках...» Так кругличани за форму старих гранітних надгробків називали єврейське кладовище. «Всі там, у Ізраїлі. І Беба теж», – сказав Левчик. «Як всі?» – ахнув Семен. «І коваль Брінберг також?» «Брінберг помер. Так йому колгосп такий безплатний похорон зробив, як свадьба у великого начальника». «Ми на обіді були», – сказав Обертас. «Столи вгиналися». З дочкою колгоспного коваля Брінберга Райкою Семен вчився в одному класі і часто ходив до дівчинки-відмінниці, щоб списати домашнє завдання. Соломон Брінберг мав дві жінки – Берту, маму Райки, і Мусю, Бертину сестру. Подейкували, що спить Соломон з ними обома по черзі. Коли Соломон приходив з кузні, на нього вже чекала виварка нагрітої води, пахуче мило і м'який рушник. Він довго пирхав над алюмінієвим тазом, потім вдягався у свіжу, зазвичай білу майку, і неквапно сідав до столу, на якому була половина курки і повна, з горбочком, тарілка вареної товченої квасолі. Він випивав гранчак горілки і повільно, охайно їв. Жінки квоктали, бігаючи довкола нього, і підкладали ласіші шматки. Попоївши, Соломон виходив, якщо це було влітку, на простору дерев'яну веранду, де на столику булькав самовар. Тепер жінки мали право сісти поряд з ним і довго в блаватному надвечір'ї пив чай. Трудяга і майстер він був, яких мало. Тому й не дивно, що колгосп так поштиво прощався з ним. «А Йосип Львович?» – спитав Семен, сподіваючись почути, що відданий партієць, вчитель історії, не клюнув на гачок сіоністської пропаганди або залишився у круглику принципово. Семен побачив свій 7-й клас, невеличкого на зріст, із дротяним сиво-жовтим їжачком на голові, вбраного у напіввійськовий френч і галіфе з товстої синьої шерсті Йосипа Львовича з маленькою указкою в засіяній ряботинням руці. «І тут, водячи указкою по мапі, казав Йосип Львович, татаро-монголи взяли Параску». У дні виборів до Верховної Ради він приходив у будинок культури Вдосвіта, одним із перших брав бюлетень і, демонстративно обминаючи кабіну, де виборець мав змогу без свідків черкнути в бюлетені, врешті так робили усі, щоб підкреслити цим беззастережну довіру властям, підступав до урни. Тут він якусь хвильку стояв, усім своїм виглядом вимагаючи уваги небагатьох у цій ранній порі присутніх, потім підносив над головою бюлетень і урочисто карбував. «Колосую за родную комуністичну партію, за комунізм, світлоє будущее!» Так повторювалося й наступного разу. «Йосик, та той у першому ешелоні подався!» «І Йосип Львович, значить, теж?» «Всі, навіть пришелепкова та Рузя!» Рузя постійно ходила у засмальцованому халаті, дому не трималася, шастала попід хати, в яких і прохарчовувалася, і обігрівалася. Хтось на бідну Рузю накинув, певно, п'яним оком, на кожен товар є купець. Примайстрував їй хлопчика, Яшку. Занехаяна дитина росла, мов бур'ян при дорозі. Яшка до школи не ходив, пішов кілька разів, і його визнали дебілом. А ніяким дебілом він не був. Просто вчителі не хотіли морочитися з важким хлопчиком. Яшка був на диво добра, сумирна і слухняна дитина. Коли підріс, виявився дуже міцним, сильним. Ходив, хоч його й не просили, допомагати сусідам переносити брикет, скопувати город, рити якусь траншейку тощо. Пізніше став вантажником у харчокомбінаті. Зарплату до копійки забирала Рузя, а у Яшки було дві пристрасті – куріння і кіно. Отож він клянчив у знайомих і незнайомих сигарети, а коли таких не було, збирав недокурки. Кіно в центрі Круглика збудували будинок культури, і в клуб на комунії вже ніхто не ходив. Примудрився дивитися крізь замкову щілину у вхідних до зали дверях. Ставав навколішки, притулявся щокою до дверей і клякнув так увесь сеанс. Півтори години. Жодного фільму не пропускав. Інколи тьотя Мотя... Вона перейшла з колгоспного клубу на комунії в будинок культури, де виконувала ті ж обов'язки контролера, зглядалася на муки кіномана і пускала його до залу без квитка. Це було для Яшки велике свято. Як то він там, в заокеанській спекотній стороні? І тьотя Циля поїхала? І тьотя Циля! Раз чи, може, два написала звідти у Круглик, і карточки кольорові прислала. Стоїть, значить, Циля біля двоповерхового гарного, як цяцька будиночка, спершись на довжелезну легковушку, в завивці, вбрана, куди там жінці нашого районного голови. Отак пише живу, і будиночок мій, і машина. Але, думаю, то єврейські штучки, брехня. А може й не брехня, заперечив Обертас. Таких злиднів, як у нас, ніде в світі, крім Африки, нема. Але ж лишився хтось. Ну, ось ви, приміром. А його туди не пустять, реготнув Пилип. А як пустять, то дуже швидко випруть. Він йому весь порядок розвалить. Пхі, мені треба той Ізраїль, як тобі тріпер. Там спекота й за духа. А я це не переношу, серце стає. Хто лишився? Лишився Фіма Мінцюс. Ти його повинен пам'ятати. Він тут на сходах торгував, а потім базою райхабспілки завідував. Так він каже, що його скоро в червону книгу запишуть. І не їде, бо дуже хоче, щоб такі записали. Але, я думаю, не їде, бо, кажуть, у нього в садку брульянти позакопувані. Як їх через границю переправить? А що, може будь? Увесь вік у торгівлі, на джерелі, років 30 на базі, у сушки, у труски. Понятне діло, є. Ну, може, не камушки, а товсті гроші, доляри. «Так от Мінцюс, – кивнув головою свердно на Обертасову репліку, – якось підходить до мене, вроді побритись. Я його побрив, а воно не платить і гавнягає. Матвію, нащо ти плечеш, що у мене брульянти закопані? Ти ж добре знаєш, що я чесний єврей. Еге, чесний, як беркові штани на виворіт. Пройшов трохи час, він знов до мене має діло. Слухай сюди, Левчик, – каже, – я скоро таки їду в Ізраїль. Я договорився на таможні, що зможу свої брульянти провести. Підкушує гад солоний. бо ти завжди встромиш свого язика, куди собака не суне. А що я зроблю? Як я так і да люблю поговорити. Ще хтось, крім Мінцюса і вас, лишився? Ще Хова, та, що на базарі блетлики за місце продавала. Семен пригадав огрядну Хову з вічною краплею під горбатим червоним носом. Хову, грозу молодець торгівельниць, чоловіки тоді, не так, як нині, на базарі з пучком редьки не стояли. Така ж вона товста? Еге, задниця, як бетономішалка. Ще хтось є? Ні, більш нікого нема. Є ще трохи напівкровок. І сход, сказав Семен. Що? Нічого. Я так думаю, хлопці, скільки не стію тут під трьома стовпами, от цього п'яний не будеш, сказав Обертас і виразно подивився на Семена. Так і да, під лежачий камінь вино не тече. То пішли в офіцерський зал, я пригощаю. Берізку я бачив, ще не знесли і не закрили. Коньяк Семен приберіг для зустрічі з другом і замовив пляшку горілки, добру закуску. «Мені б чорнила, бо до вечора ще далеко», – попросив Левчик. І Семен повернув офіціантку з напівдороги, замовив ще пляшку вина. Поки виконувалось замовлення, Семен спитав Левчика. «Дядьку Матвію, у вас песик був, японська вівчарочка, та, що пила вино, і як робили стадіон, знайшла пецики». Чорна Левчикова брова поповзла донизу, друга залишилася на місці. «Загинув, дружок, смертю героїв. Він не тільки міліцейської форми не любив, а й великих вантажівок. Як побачить таку з дальнобойщиком, то гавкає, трохи навпіл не перерветься. От і вскочив під колеса. І що головне, тверезий був?» Офіціантка з синцем під оком принесла замовлене. Випили. Левчик і не торкнувся до закуски. А видобув з кишені вельветового піджачка велике недостигле яблуко, куснув його. «Їжте, дядьку Матвію!» «Ось мій закусон, Салтісон!» – показав Матвій яблуко. На ньому було кілька здавнілих, схожих на плямки іржі надкусів. Один білий, який з'явився щойно. «Оце скільки я вкусив, стільки стаканів чорнила сьогодні оприходував!» «До вечора на цьому яблуку живого місця не буде!» – сказав Пилип. «Скільки я тобі товкмачу, Матвію, не пий чорнила, бо здохнеш, як собака. Пий, як усі порядні люди, самогон, чи в крайньому разі казьонку. Ти вже мені 100 років кажеш, а я п'ю і не здихаю. Бо жолудок у тебе, мабуть, з нержавійки». Випили ще і ще, і Обертас заходився споруджувати на столі піраміду з пляшок, тарілочок, виделок. Це був витвір мистецтва. Воно не повинно ніяк триматися купи, а трималося. Щось подібне Семен бачив на виставці скульпторів-модерністів у Києві. «То кажете, усі? Майже усі поїхали?» – задумливо мовив Семен. «Омго, тут їм, бач, кисло в задниці було. Від добра добра не шукають». «Воно-то так, зараз нас тут злидні обсіли. А як розживемось, а в тих Ізраїлях паски затягуватимуть, то назад туди, де була булка з маслом», – прорік Левчик, знову перекосивши брови. «Мені одне, дядька жалко. З кого він буде наспіхатися, коли жодного житка не зостанеться? На кого дивитиметься зверхню, хоч саме дурне, як макогон? Репане! Та ви філософ, дядьку Матвію!» «Тут не філозофом, тут, чорбатька, знаким станеш!» Матвій правду каже. Мужик перед кацапом шапку ломить, Ляшка за рівню сприймає, хоч той із нього познущався і кровиці його попив до несхочу. А не буде житка, перед ким він себе людиною буде почувати? «Може, ще по 100 з причепом?» – запропонував Семен. «Буде з нас. Днів більше, як ковбас», – сказав Обертас. Левчик ще шарпонув би скляночку вина, але підтримав приятеля, і вони вийшли з берізки. Позакурювали на східцях. «Ти де зупинився?» – спитав Обертас. «Як хочеш, гайда до мене». «Та ні, я у Сашка, у товариша буду». «У кореспондента? А вже ж, ви з ним змалечку, як братани». «А то б прийняли з моєю Люською. Перша кляса!» «А мені думалося, що ви хоч і на пенсії вже все парубкуєте?» «Ще не на пенсії. Ще вожу Флорову, директора станції боротьби з американським білим метеликом, задницю. Це ось у нас Матвій ще парубкує. Була знайшлася хороша жінка, заповзялася з нього людину зробити, але горба того могила справить. Він не звик на чистих простирадлах спати і тричі на день вчасно їсти. Утік від Купріянівни. А що я зроблю, як я таки да люблю свободу волю?» Семен розпрощався з героями Круглика і покрукував до двоповерхового будинка, в якому вже сьогодні був. Відчинив йому Сашко. Щупленький і в окулярах, кинувся на шию, а потім, кліпаючи віями, щоб прогнати теплу сльозу, почав вичитувати. «Ти не міг сказати Галі, хто ти такий, та вона про тебе більше, ніж про мене знає. Попоїв би, приліг би з дороги, а то як неродний. Нашвендявся кругликом, виголоднався либонь. Я Обертаса й Левчика стрів, перекусили трохи. Добре ті старі аферисти тебе розкрутили. Та я сам з радістю їх пригощав. Іще хотів пригостити, але вони відмовились. Це на них не схоже. Ну, гайда, мий руки й будемо обідать. Чи вечерять вже, як на те, я карасиків славненьких кілька десятків вицупив. Галя качку стушкувала з яблуками. Ти ж любиш. Тушкована качка з умлілою в ній гречкою та яблуками. То перед такою спокусою стоїть, сказав Семен і пішов у ванну. Сашкова дружина посиділа з ними для годиця і, розуміючи, що без неї друзям буде вільніше, пішла, а вони пустилися в спомини. Вже давно відбемкав північ настінний годинник у глибині квартири, вже була спорожена пляшка коньяку і відкоркована друга, плавали під стелею хистки пласти сигаретного диму, а розмові, що перестрибувала з одного на друге, інколи дуже віддалене одне від одного, здавалося, не буде кінця. Вийшли на балкон, щоб вдихнути свіжого повітря. Над кругликом чаклувала густа й запахуща, важка от громаддя сузір'їв, що мерехтіли сріблясто-блакитними гронами, серпнева ніч. Неясно біліючи будівлями, посвічував де-неде жовтими прямокутниками вікон, острівцем світла під трьома стовпами сонний круглик. «Яма!» – сказав Сашко. «Справжнісінька яма!» «Ну, це ти вже занадто. Бо тут ти не живеш. Може, Бобердичів також яма, тільки більша?» Вони вернулися на кухню і знову пили. Якось раптово вичерпалася розмова. Замовкли, повпускали голови, занурившись кожен у своє. Семен нараз опинився у старому панському будинку, де влаштували клуб на комунії. Довкола нього стрибали, вихлялися, мов маленькі дикуни, ошалілі від влади над одиноким і немічним, від стадного почуття сили і безкарності хлопчаки. Скроні просвердлювала гугнява частушка. «Пішли житки в школу, молитися Богу! Охвейбом, охвейбом, охвейсуркін розбимбом!» На його голову, соковито ляскаючи в шкіряний верх шапки, сипалися невельми сильні, але вагомі, запаморочливі удари. В голові гуло й перед очима плив туман. «А ти знаєш, друже мій, – сказав Семен, і Сашко глянув на нього, мов виринув зі сну, – ти знаєш, я ж попрощатися приїхав. З тобою і з кругликом. Як попрощатися?» Не второпав одразу Сашко. «Попрощатися. Як люди прощаються. Я звідси їду. Уже й квитки купив». «У Ізраїль!» – здогадався Сашко, але в його голосі звучала недовіра. «Назавжди?» «Так, назавжди. Тільки тепер не так, як раніше. Поїхав, ніби вмер, нема вороття. Тепер, аби гроші, то хоч через день додому літай. І ти зможеш там жити?» «Не знаю. А я б не зміг. От бачиш, а кажеш, яма. Наливай по чарці. За мою удачу на історической родині». Вони випили з кришталевих келишків золотавий запашний трунок і знов позамовкали. Раптом Семен спитав: «Ти бив мене по голові тоді, в комунії? Пригадуєш, тоді демонстрували стрічку великий воїн Албанії Скандерберг, а я носив шкіряну коричневу шапку, схожу на шолом. Пригадуєш?» «Ні, Сенек, не пам'ятаю», – сказав Сашко і взявся знову наливати в келишки залишки коньяку. Гертруда. Крейніса, районного уповноваженого НКВС, глухо, здебільшого з переказів, пам'ятають у Круглику й досі. Лютував він нещадно, чимало безневинного люду понищив. Тому та ще й заведенцію мав. Часто, а надто коли був п'яний, б'ючи себе кістлявим кулачком у перехрещенні портупеєю груди, вигукувати: «Ми чекісти! Ми вірні пси революції!» Швидко пристарав собі прізвисько «Скажений пес». Скаженого пса прислали у Круглик іздалеку. Був він удівець. Привіз з собою два чемодани майна та дочок-підлітків, близнят Нінель і Гертруду. Йоселився у великому з літньою верандою, зведеному ще за часів НЕПу будинку щойно репресованого Мошка Вайсбурда. Малорослий, носатий, схожий на азіата Крейніс, днями й ночами пропадав на своїй нелюдській службі. Дочки-підлітки, як уміли, обходили його, хоч молодич, що бажали б увійти хазяйкою в просторий дім Вайсбурда і влаштувати солдатський побут одинака, не бракувало, але він сухо обривав залицяння. Чи то беріг вірність своїй покійній розі, чи ще чомусь, та якби й прийняв якусь, вона, певно, довго не витримала б, бо скажений пес гірко без передиху пив. На людях ще якось оглядався, вдома ж трохи не впадав у білу гарячку. У смерть лякав Нінель та Гертруду, коли, повторюючи «Я вірний піс революції!», трощив посуд і траплялося, смалив зі службового нагана в сволоки. Знетямлені дівчатка тремтіли, тиснулись одне до одного в якомусь закапелку, чекали, поки тато знесиліє, втихомириться і засне. Відтак волокли його напівмертвого на ліжко, стягали з нього блискучі чоботи, розсупонювали ремені, розстібали гудзики гімнастерки і бралися до уроків. Наука давалася сестричкам важко, особливо Гері, яка вмент забувала прочитане чи почуте, але вони були наполегливими. Те, що інші діти, як кажуть, хапали на льоту, долали повільно, як пара ваговозів крутий узвіз, і вчителі з чистим сумлінням виставляли Нелі четвірки, Гері – скроплені потом трійки. Коли дівчатка стали семикласницями, їх прийняли до комсомолу. В заявах про вступ вони після стандартного, що писали усі «обов'язки, покладені на мене, буду виконувати з честю», додали: «А якщо справі Леніна Сталіна знадобиться моє життя, віддам його до останньої краплі крові». Так навчив тато. Готуючись стати комсомолками, вони не тільки зубрили статут та відповіді на питання, які здебільшого задавали на прийомі, вигадали собі ще й випробування. Коли вечеріло, відмикали заіржавлений замок у великий, під усім домом кам'яний підвал, Вайсбурди з діда-прадіда крамарювали, підвал використовувався як склад. Протискувалися в щілину, бо обковані залізом двері майже не відхилялися, і одчайдушно ступали в темряву. Холонучи, мертвіючи від страху, вони пересилювали бажання випорснути, як з крижаної ополонки, з підвалу нехай у вечорове, але все-таки світло, бралися за руки і зважувалися просунутися трохи вглиб. В підвалі, захаращеному поламаними ящиками й бочками, різним непотребом, було холодно й вільгло, цвинтарно пахло цвіллю. Коли очі призвичаювалися до просякнутої благеньким світлом, що сочилося із загратованих, поснованих павутинням віконець вгорі, темряви, робило ще страшніше. Кучугури мотлуху видавалися жаскими потворами, з кожного кутка чигала небезпека. «Ти не боїшся, Нелю?» — цокаючи зубами, пошепки питала Гера. «Ні, а якщо чесно, то трошечки», – шелестіла та. «А я боюсь». «Побудемо ще, переможемо страх і підем. Комсомолець повинен бути безстрашним, готовим на будь-які випробування». Після того, як виявилося, що Гера мочить в підвалі штанці, вони припинили це самокатування. Навесні перед самою війною, не вичерпавши чотирьох десятків, скажений пес помер. І так темнолиций, він лежав у труні чорний, наче звуглений, на похороні з райкомівським прапором, повитим жалобною стрічкою, з духовим оркестром. Ті, хто промовляв над розкритою могилою, говорили про справжнього чекіста, який згорів на роботі. «Еге, на роботі!» — перешіптувалися в похоронному гурточку в'їдливі кругличани. «От горілки згорів, пес. Нінель і Гертруду мали викинути з Вайсбурдового будинку, треба було надати помешкання родині нового уповноваженого, який заступив Крейніса. Але почалася війна, і тут оселився якийсь окупаційний чин із фольксдойчів, а Неля й Гера врятувалися від виротої на Буряковому полі за комунією довжелезної ями траншеї, в яку полягли скошені фашистськими шмайсерами майже всі містечкові євреї, переховуючись то в погрібнику, то на горищі крилівської селянки Марти Круглій. Після окупації Неля й Гера повернулися в свій будинок, поприбирали в просторих кімнатах, провітрили їх і почали думати, як далі в світі жити. Батькових тлустих зарплат не було, мали влаштуватися, щоб мати якийсь гріш. Геру взяли в райхарчокомбінату пекарню, а Неля поїхала в Житомир на тримісячні курси рахівників. Господи, як вони бідували ці місяці! Гірше, ніж на Крилівському горищі. Інші, хто потрапив того часу на пекарню, жили кум королю, хоч пильнували, щоб хтось не виніс бодай окрайця, а заскочений на крадійстві отримував строк, де 15 років таборів не остання межа, все ж пролетар, щоб тут гад сичав, украде. Гера ж вжахалася від самої думки про злочин. Раділа, як та пташка по смітюха крихті, шматочкам, що перепадали на роботі. Та й ті не лізли в горло, коли думала, як у цей час поневіряється в далекій і невідомій стороні від Круглика до Житомира трохи більше сотні кілометрів. Її самотня й голодна сестричка. Невдовзі виявилося, що до фізичної роботи Гера непридатна. Вона швидко втомлювалася, задихалась. Її ледь не звільнили, але вона дуже гірко плакала і дуже просилася. Камінні серця начальства відм'якли. Це Москва сльозам не вірить. У Круглику трапляється й добродушність. Її залишили в пекарні з умовою, що одразу, як тільки закінчить навчання сестра, подасть заяву. Гертруда приходила з нічної зміни, тоді у пекарні всі зміни були нічні. Кожна жилочка їй пекла у дотоми, колючі мурашки комашилися в руках, ногах, грудях і попереку, ставила на примус банячок, у якому варила окріп, і пила барбарисовий чай. В кондитерському цеху харчокомбінату виготовляли бурячкового кольору слянисті палички цукерок «Барбарис». Час від часу вона заникувала в цех, крадькома брала жменьку розсипаних на підлозі рожевих крихт, а вдома витрушувала їх із рубчиків кишень. Напившись барбарисового чаю, лягала й одразу провалювалася в темну, жаску, як Вайсбургів підвал, яму важкого сну. Ввечері знову пила барбарисовий, солодкаво-різким запахом чай, сідала біля вікна, з якого було видно вуличку, сподіваючись на диво, виглядала сестру і тихо плакала. Грошей, які видавали Гері з віконечка райхарчокомбінатівської каси, майже не витрачала, берегла для Нелі. Купила лише сулію гасу, дві пачечки сірників, котушку ниток, заплатила також комсомольські внески. Нінель приїздила до Круглика лише двічі. Добиратися було важко і довго, а для того, щоб легше і швидше, бракувало грошей. Існувала там на нужденну курсантську стипендію та підхарчовувалася у дівчат, які були менш вдатні до науки і не могли без Неленої допомоги впоратися із завданнями. Карбованці, збережені сестрою, були неабиякою підтримкою. Приїхавши вперше, частину їх Неля лишила для Гери. Всіх не взяла, хоч як палко й слізно та не вмовляла. Гера не витратила з них ні копійки. Доклала до тих, що з ласки начальства ще дали у харчокомбінаті, і вручила Нелі, коли вона добилася до Круглика вдруге. Цього разу сестра не віднікувалася, бо заходила на весну, а вони геть обносилися і мали подбати, бодай, про найнеобхідніше. Як тільки Нінель привезла свідоцтво про закінчення курсів, Гера подала заяву на звільнення. На цьому й урвався її трудовий стаж. Нелю прийняли бухгалтером редакції районної газети «Соціалістичне село» та райдрукарні, а Гера взяла на себе всі побутові клопоти. Бухгалтерська платня була мізерна, але їм вистачало, інколи навіть обновки справляли. Дівчата усе ж. Закінчилася війна. Про неї повсякчас нагадували шинелі й гімнастерки зі слідами погонів, п'яні інваліди з гармошками, підбитий танк, який перетягли з Терносливок за базаром в обсаджений білими акаціями скверик у центрі містечка. коли зацвітали акації, тонко, бентежно пахтіли, світилися білими гронами в єдвабній синяві надвечір'я, молодь сходилася в скверик і, солодко чманіючи од ніжного аромату, на посипаному жовтим пісочком п'ятачку накручували патефон. Танцювали вальси, полечки, падеспань, інколи задирикувато й дражливу ріаріту. Кавалерів бракувало, дівчата пропливали бундючно-байдужими парами, і зовсім звичайною парою були серед них Неля і Гера. З часом люду в круглику побільшало, сім'ї демобілізованих офіцерів, більшість із яких обіймали керівні посади, потребували осель. Тут і став у пригоді сестрам просторий будинок. Вони зважилися пускати пожильців, і з багатьох охочих вибирали тільки сімейних, статечних. О цій порі увійшов у їхнє життя слюсар машинотракторної станції Яків Крігер. Його часто запрошували у друкарню, де раз у раз коверзувала щедроруційна плоскодрукувальна машина. Він вкоськував її, накинув оком на Нінель, забалакав з дівчиною попервах, аби про що, потім з тонкими замістечковими мірковими натяками про свій до неї інтерес. В розмовах з ним вона, як кажуть, носом хмари не чіпляла, поставилася до Якова прихильно, і якось увечері в начищених до блиску хромачах, шев'йотовому піджаку з викладеним на вилоги його посіченим от тривалого вжитку комірцем білої сорочки, поблискуючи та подзвонюючи орденами і медалями, він постукав у їхні двері. Під пахвою мав загорнуту в газету коробку цукерок, а це за кругливськими звичаями свідчило про серйозність намірів. Вони попили чаю, погомоніли про те, се, і Яків пішов, сказавши, що завітає наступного вихідного. А сестри, радісно розтривожені небуденною подією, влаштували сімейну раду. Прискіпливо обговорювали кандидатуру жениха і зійшлися на тому, що це до їхнього кошика грибок. Роботящий, непитущий, фронтовик та ще й заслужений партієць. А що не показний, то й Нінель не з перших красунь. Десь із півроку ходив Яків у женихах, інколи приносив цукерки. На 8 березня подарував сестрам по пляшечці одеколону бузок, а 1 травня, одразу після демонстрації, вони пішли в ЗАГС. Там було домовлено загодя. І розписалися. Потім Яша з товаришем, Неля й Гера розпили пляшку кагору, закушуючи його вінегретом і котлетами. Товариш пішов, а вони залишилися жити втрьох. Молода сім'я проіснувала недовго. Гера, хоч ніяк не показувала цього, ревнувала Нелю, не могла без неї заснути, їй доводилося спочатку йти в ліжко, де досі спали обоє, присипляти сестру, а потім вертатися в подружнє ложе, де мучився, борючись із дрімотою, наламаний за день на нелегкій роботі чоловік, що виявився ласим до любощів, а вона лиш покірно виконувала подружній обов'язок, не відчуваючи від того жодної втіхи. Кепсько їй було й спати, бо Яша, втолившись, могутньо хропів, і вона покритки знову йшла до Гери, з якою було м'яко й затишно. Невдовзі Яша почав виявляти невдоволення. «Золотко, такі да це не жисть втроєм, сестра сестрою, но я же муж!» А згодом дізналися, що Нінель безплідна, і зібравши свої манатки, які вмістилися в один клумачок, Яша повернувся в МТСівський гуртожиток. Вони не ремствували на нього, зичили Яші тільки добра. Потім, навіть в старості, приязно згадували короткий час, як жили втрьох. Але коли він, пригнічений та розгублений, пішов зі своїм клумачком, беззвучно, потай одна від одної полегшено зітхнули, і їхнє існування одразу повернулося в звичну, накочену колію, наче й не було ніколи ніякого Яші. Все, спробу зроблено, висновки з неї також. Нінель набиралася досвіду в бухгалтерській справі. Гертруда ставала все вправнішою хазяйкою, страви готувала, язик проковтнеш, все у господі сяїло чистотою, як у хорошій лікарні. Рік минав за роком без особливих прикрощів та радостей, і раптом каменем впав на їхні голови чорний день. Помер вождь і учитель, дороговказ всьому людству товариш Сталін. Вони відпоювали одна одну валеріанкою, ридали вдома й на жалобному мітингу, аж позапухали й поглухли. І як у дитинстві, коли було страшно, потерпаючи від думки, що ж тепер з нами буде? От тривоги завтрашнього дня, у якому, напевно, причаїлося лихо. Тулились одна до одної, вдруге в своєму житті відчували відчай сирітства. Але не сталося нічого надзвичайного. Сірий, мрячливий березень змінився запашним квітнем, А в травні редактор райгазети запропонував Нелі вступити в партію. По смерті вождя комуністи гуртували і розширювали свої осередки. Нінель воліла би вступити в партію разом з Гертрудою, але на перепоні був статус домогосподарки, що, звісно ж, не передбачає активної життєвої позиції. Коли Нінель повідомила Гері про почесну пропозицію і відверто сказала, що сестрині шанси партизуватися дуже малі, Гера засмутилася і почала рюмсати. «Якщо ти будеш плакати, – сказала Нінель, – я не буду подавати заяву». «Ні-ні! – сполошилася Гера, похапцем витерла кухонним рушником мокрі щоки. «Ти не можеш через мене портити собі життя, а я буду з тобою в партії в душі». І тут щаслива думка ворухнулася в голові сестри. Вона помовчала, поміскувала і мовила. «Я, здається, знаю, як нам бути в партії обом». «Як?» – заясніла очима Гера. «Зачекай трошки, згодом скажу». З цієї миті Гера геть позбулася гризот, адже сестричка її така розумниця, вона влаштує все. Коли Нелі вручили кандидатську картку, вона, хоч як баглося, не побігла ділитися радістю з сестрою. Півдня збавила, намагаючись виготовити якнайточнішу копію документа. На саморобній картонній обкладинці, крім усіх належних, вивела дрібними друкованими літерами слово. Тимчасова. Увечері Нінель урочисто дала Гертруді тимчасову кандидатську картку і сказала: «Я вірю, Геро, колись тебе неодмінно приймуть у партію, у райкомі». Ці слова виявилися пророчими. Правда, сталося це набагато пізніше. Гертруда справно здавала сестрі членські внески із заощаджених на базарі грошей та клала їх у круглу бляшанку з-під Монпасьє. А коли збиралася певна сума, купувала товсті зошити у лискучих коленкорових обкладинках літературу для школи політосвіти. Заняття вони відвідували вдвох, не пропускаючи жодного. Нелі уважно слухала. Гера також сумлінно вдавала, що слухає, бо мало розуміла зговореного і швидко подумки опинялася на своїй кухні. Вечорами, коли Нінель сідала за конспекти, Гера й собі розгортала зошит і тулила в ньому якусь писанину. І приємно було дивитись, як вони у сіреньких пальтечках з дитячого відділу універмагу, схожі на заклопотаних куріпочок, завзято поспішають на чергове заняття чи партійні збори. Так, Гера почала бувати і на них, бо їй нудно було сидіти самій вдома і на люди хотілося. Попервах боялася, що виженуть, нишкла поруч сестри й тамувала подих, але її ніхто не гнав, і вона осміліла, обережно роззиралася довкола, а потім обговорювала з сестрою, хто як був одягнений. Після 40 вони якось одразу збабились, опливли й поважчали, повіки їм понабрякали, осунулись нижче на булькатенькі сірі очі, мішечками обвисли щоки. Тепер вони вже не скидалися на куріпочок, а коли перевальцям, малорослі й тлустенькі, в руденьких шубках з прямокутних клаптиків ховрашиних шкірок йшли поруч, нагадували двійко гливих качечок. Неля закінчила заочно-бухгалтерський технікум, тепер вела тільки редакційні справи, бо друкарня розширилась і відділилась. Працювала неквапно, ретельно, коли б не застав її, завжди мала собі якийсь клопіт. З роками в численній бухгалтерській гвардії кругликівських установ та організацій вона стала вважатися неабияким знавцем тонкощів своєї справи. Хоч би хто її перевіряв, не мав до чого прискіпатися. Повний ажур. Подейкували, певно жартома, коли не вистачало до плану передплати газети одного чи двох примірників, Нінель виписувала їх на себе. А коли ніхто з редакційних не хворів і графа виплати за бюлетенями залишалася порожньою, лягала на кілька днів у лікарню сама. До речі, хоч були малосилі й крихкотілі, як березневий сніг, на здоров'я сестри не скаржились. Багато й ситно їли, багато й міцно спали. Ніколи ні на що вони не жалілись, нікому не заздрили, ні з ким не ворогували і не приятелювали. Не вийшло від них не те, що жодної, бодай поганенької плітки, без чого у круглику й людина не людина, а й жодного, як кажуть, кривого слова. Нікому не заборгували сестри ні копійки, взагалі ніколи не брали в борг, а невеликі гроші позичити у них міг кожен. Лиш той, хто не віддавав позичку в точно визначений день, на нову міг не сподіватися. Одне вони чинили протизаконно – завжди мали самогон, цю всесоюзну підпільну валюту. Самі його, звісно, не гнали, виготовляли оковиту для них знайомі крилівчанки. Сестри розуміли, що це погано, але куди було дітися? Старий дім почав трухлявіти й осуватися. Гера збирала біля базарного дня кінські кізяки, робила заміс і шпарувала тріщини. А от все інше, де потребувалося вміння майстра – чоловіча сила без пляшки не обходилось. Отак тихо і непомітно, як трава, вони й дожили б віку. Але сталося те, що зовсім не залежало від них, як, скажімо, землетрус. Партійці почали кидатися своїми членськими квитками. Над райкомом вивісили якийсь геть неповажний, а навпаки ясний та веселий синьо-жовтий прапор. Нінель і Гертруда, одна справжній, інша саморобний, свої партквитки, загорнувши у поліетиленову торбинку, клали в старий, ще батьків, шкіряний портфель, який, обмотавши мішковиною, закопали на городчику. В той час, коли все усталене пішло шкареберть, коли по радіо і телевізору почали говорити таке, що й слухати було жаско, сестри жили в постійному страхові, як під час окупації на горищі Марти Круглій. У Круглику поплякали... Ось прийдуть із західної справжні бандерівці. Вони посідають у керівні крісла під своїми тризубами і пролється, ой, річкою пролється комуняцька кров. Часто ночами вони тремтіли від страху. Їм чомусь здавалося, що бандери прийдуть до них, як закривавлені привиди, з їхнього ж таки підвалу, де малими випробовували себе на стійкість. Вони дослухалися до підземелля і таки вчували щось, якесь шамрання, стогін, скрип. Їм вижалося, що Нелю знайдуть у партійних списках, довідаються, ким був їхній батько, і поведуть під вартою до ями на Буряковому полі, якої уникнули у війну. Та все вляглося. Звичними стали кольори нового прапора. Не таким відразливим виявився і тризуб. Знов у Круглику підняли голову комуністи. Створилася парторганізація. Коли вийшли під червоними знаменами, яких у захаращених непотребом комірчинах установ збереглося ще багато, однією колоною, щоправда, колона та була малолюдна і нагадувала мешканців будинку престарілих. Трохи боялися, але їх ніхто не зачіпав, ніхто не кпинив, і вони осміліли. Неля почепила на видноті у кімнаті вирізаний із старого журналу портрет Сталіна, а Геру прийняли в партію і видали справжній партквиток. У дідка на базарі вони купили два дитячі червоні прапорці з надписом «Хай живе 1 травня» і, затиснувши їх у вкритих старечим ряботинням кулачках, виходили на радянські свята, яких уже ніхто не святкував, покласти квіти до пам'ятника Леніну в центрі містечка, недалеко від трьох стовпів. Підкралася до сестер на м'яких лапах старість. Першою померла Гера. Хворіла вона недовго, і Нінель невідступно була коло її ліжка в лікарні. Маленька, зжовкла і в'яла, як недорозвинений і вражений якоюсь болістю огірочок, запнута біленькою хустиною, калачиком лежала вона, уздавалося, за великому для неї ліжку, і нічого не хотіла їсти. Не могла. З допомогою сусідки Нінель зварила манну кашу на молоці і ще теплу занесла її сестрі в лікарняну палату. «Геро, Герочко, поїж кашки!» – просила сестру, але та заперечливо перекотила голову на подушці. «Поїж кашки, Геро, смачна!» Сестра відразу відвернулася від ложки, що тремтіла в Неленій руці, і білі вражі краплі падали на простирадло. «Поїж, я сама варила!» «Сама?» Недовірливо і поблажливо усміхнулася Гера і кивнула. Неля перелила кашу з ложки в напівростулений рот, і Гера надсилу ковтнула. Потім, потримавши в роті, ковтнула кашу вдруге і прошепотіла білими перемазаними манкою губами. «Смачна! Я доїм! Пізніше!» Та за кілька годин її не стало. Після того, як поховали сестру, Нінель жила, мов сіамський близнюк, якого нагло відтяли від спільного тіла на двох. Їй було важко дихати, наче повітря омивало одну легеню, а коли поруч була Гера, легень було дві. Небагато минуло часу, і в жіночому ряду єврейського кладовища поряд з іще свіжою могилкою сестри сусіди поховали Нінель. Могилки швидко вкрилися травою, а наступної весни осіли. Без огорожі й надгробків вони щорік то більше обростали різнотрав'ям та бур'янами, і бездоглядні врешті геть зрівнялися з землею. Скоро забулися і їхні, незвичні для кругличан, схожі іноземні імена – Нінель, Ленін, якщо читати навпаки, і Гертруда, що розшифровується як героїня труда. Оп тірі бірі бумбі. Після того, як він поставив круглу, мов стакан, хату, я зрозумів, що Вовура не такий уже й придурок, яким його вважають у круглику, що його дивацтва і вибрики йдуть у єдиному логічному руслі. Кругла хата Володьки Цибуха стала черговою сенсацією в містечку. Коли він копав траншею під фундамент, робив заливку його, викладав перші ряди цеглин, до речі, нікого, ні майстрів, ні чорноробів не брав на поміч. Мало хто цікавився, що там зводить у своєму обійсті. А як хтось запитав, то почув у двовури: «Тафай, тафай, фафлюктер швай, тафай! Іди, куди йдеш, пиздільник! Шнелер, шнелер!» Коли ж вигнав муровку по вікна і закріпив коробки для них, вузькі, високі, арочні, всі здогадалися, що то хата. Кругла хата. З усіх кутків круглика, баламутівки, комунії, ворошилівської матні, збігалися гаволови на пеньківку, щоб на власні очі побачити чудосію. А потім у центрі містечка, під трьома стовпами, крутячи на адресу Вовури гачком вказівного пальця біля скроні, висловити свої міркування. Того ж літа, нехтуючи замовленнями в дядько Буді, Вовура володів майже усіма будівельними професіями, спорудив другий поверх круглої хати, накрив її сяйною парасолькою з цинкової бляхи, і вийшло щось схоже на силосну башту. Жити в хаті без вуглів, певно, не зовсім зручно, але Вовура тішився своїм створінням. Такої оселі не було не тільки в нашім краї, а й в усіх усюдах. Коли у дядько Буді настала пора внутрішніх робіт, тинкувати, стелити підлоги, Володька Цибух на прізвисько Вовура Матрос, до флоту він не мав жодного відношення, служив у будівельному батальйоні на Донбасі. Але, їдучи на дембель, купив собі повний матроський однострій і, тріпочучи на вітрі стрічками без козирки та замітаючи кльошем тротуари, з'явився у круглику. Якийсь час видавав себе за морського вовка, але його обман швидко викрали. Був на розхаб. Володька Цибух, буцматий, завше наголо стрижений, от чого на гулястій голові біліли риски близни, сліди п'яних бійок та падінь, 40-річний губатий чоловік, незважаючи на те, що не мав бугристих м'язів, був дуже сильний, стожильний в роботі. Одинакував на батьківському обійсті в старій хаті, яку придбав тато, коли повернувся до рідного круглика з Республіки Комі, куди його ще напівпарубком з розкуркуленою родиною запроторили комуняки. Там у Комі й народився Вовура. Батька він поховав на пеньківському кладовищі. Дружин було кілька, а останні роки обходився випадковими подругами. Він добре, майже без трійок вчився в школі, але не закінчив її. Коли помер батько, забрав документи з 9 класу, замкнув стару хату і подався у Сквиру, в будівельне училище. Майстром став відмінним, особливо добре вмів і любив штукатурити. Домовившись із господарем про обсяг роботи і ціну, вдаривши по руках, наступного дня приходив з інструментами під пахвою тверезісінький, замовляв хазяйці відро молока і ставав до праці. Тинькував, час от часу нахильці відпиваючи з відра, на вечір воно вже було сухе і безупинно горлав, аж відлунювало у новобудові. Співав зеківських «Ти помні, що Тванінський порт» і звук парохода угрюмий, як шліми по трапу на борт в холодне мрачне трюми. Блатних «Сіжу на нарах, як король на манінах», народних «Ой, чий то кінь стоїть, та й біла гривонька», куплети. Одна баба в бубон била, друга баба в рову вила. Кидай бабу в бубон бити, будем разом в рову вити. Оп, тірі бірі бумбія. Ці куплети засікали, міг, не повторюючись, горлопанити більше години. Коли ж втомлювався чи набридало горлати, на всю потужність вмикав транзисторний приймач. Працював матрос без підсобників. Не тому, що був захланий, тому, що нікому не довіряв готувати розчин. Працював без перекурів, хоч висмалював дві пачки прими. Від зорі до зорі ще й шмат ночі при електричному освітленні прихоплював. І за однаковий час заштукатурював трохи не вдвічі більше, ніж будь-хто. При цьому на затинькованих ним стінах та стелях, рівнесеньких, що хоч яйце коти, ніколи не з'являлися, бодай, як павутинки, тріщинки. А якби десь відпала хоч пучка тиньку, вважав би це для себе великою ганьбою. «Золоті руки у придурка!» – хвалили матросову роботу. «Но горло, горло, срібне, його треба увесь час полоскати!» За кілька днів Вовура закінчував хату, замовляв обід з горілкою, пив оковиту тільки з гранчака. За обід мовчки, слухаючи похвали та подяки хазяїв, висмулював їх 4, їв багато, пожадливо. Брав зароблене, чималі гроші, і ледь похитуючись і щирячи міцні зуби, прошкував до універмагу. Там купував мопед, а в гастрономі напроти, а воську горілки і йшов до хлопців у майстерню автопідприємства, де за пляшку другу йому настроювали мопед. Тарахкаючи ним, регочучи та стукаючи себе, як орангутанг кулаком в груди, мчав додому на пеньківку. Там до вечора, полохаючи на кутку зграї домашнього птаства, випробовував та обмивав завозьки обнову. Мопеди й транзистори в нього довго не затримувалися. Коли оковита звалювала десь під кущі чи в бур'яни, часто густо, отямившись, не знаходив біля себе одного чи другого, або мопеда й приймача разом. Чухав гулясту голову, кривився й говорив: «Ну, народ, пантіт, фафлюк тершвай, найтуп-путу-біфайт!» Але втратою не дуже переймався. Своєї власності не шукав, у міліцію не звертався, тим більше охоронців правопорядку ненавидів, щиро й не криючись. У вічі їм палив: «Хороший мент, мертвий мент!» Тому регулярно, раз на 2 місяці, а то й частіше, полірував боками нари в міліцейському підвалі. Коли ж робили добудову райвідділу, на 2 поверхи наставляли 3-й, то трохи не півроку ночував там. Відбуде свій 15-добовий термін. День-два дадуть погуляти і знову ведуть у підвал. Спеціаліст же неабиякий, до того ж безплатний. Працював би там, як мокре горить, але ж не міг так. Був до роботи скажений. І сам пупа рвав, і таких же, як сам, небораків погейкував: «Тафай, тафай, арпай, работай, найн сало, сарапотай ті зупе, картошні!» І де він похопив цю заведенцію говорити з німецьким акцентом, долучаючи кілька усім відомих з кінофільмів німецьких слів, але ламав язика з видимим задоволенням. В міліції до нього ставилися поблажливо. Якщо не було до чого докласти вовурених рук у райвідділі, то в домівках його особового складу було де гили пристаратись. І він повертався увечері з халтури, добряче на підпитку, пригощав братів по нещастю сигаретами і заводив: «Сіжу на нарах, як король на аманінах, і пайку чорного міштаю получить». Блатних пісень знав Вовура безліч. Недаремно ж виріс, навчився говорити і придивлятися до світу в зеківському поселенні. Дядьки, здебільшого прописані в камеру дрібних хуліганів своїми дурноверхими дружинами, розвісивши вуха, кілька годин слухали Вовурин репертуар, аж поки він стомлювався, засинав і давав на встелених фуфайками дошках хропака солодко, як на пуховій перині. Знали його й у міліціях ближніх районів, куди долинула слава про Вовурину майстерність, і його просили на роботу туди. В Козятин влетіла мода на шуби, і хазяї заходилися гарячково вдягати свої оселі. Кілька хат поспіль вкрив Вовура міцною колючою, приємного світло-сірого та кавового кольору цементною облицьовкою. Заробив купу грошей. Не подався мерщій їх пропивати, пішов на старовинний Козятинський вокзал, наміряючись додому. Але потрібного подяга ближчим часом не було. Вовура вештався перонами, ласував солодкими пирогами і морозивом, придивлявся до метушливого й гомінкого людського мурашника, спостерігав і криво усміхався. Пішов до станційних кіосків, наміняв гроші дрібнішими, по гривні й по 2, вийшла товста туга пака. Стояв на пероні і з нетерпінням чекав робочого потяга дизеля, завше переповненого, бо доправляв пасажирів до ближніх уздовж залізниці сіл. Важко зітхаючи, до всіяного людом перону підповз дизель. І похмурі, а деякі на підпитку чоловіки, схожі на розтривожених квочок баби з мішками, торбами та кошовками, розпашілі молодиці з тачками-кравчучками почали штурмом, як їхні пращури у громадянську, брати вагони. Вовура перевальцем підійшов ближче до потяга, відділив з паки частину грошей і шпурнув їх над головами натовпу. повільно кружляючи, жовті, як осінній лист, купюри якусь мить висли, опускаючись, у повітрі й почали падати в гущавину юрми. Якусь хвильку люди не йняли віри грошам з неба, остовпіли, потім заходилися похапцем ловити їх, шукати під ногами, один на одному, а Вовура ступив кілька кроків, щоб не обділити ближніх, і засвітив у небо ще один гривневий феєрверк. Почекав трохи і кинув решту. Господи, що сталося з тими, які ще хвилину тому були людьми? Вони колінкували по асфальту запльованого соняшниковим лушпинням перону. В борні за гривні сильніші відкидали слабших. Жінки, вчепившись одна одній у зачіски, силою доводили своє право на здобич. Про поїзд і вигідніші місця у ньому було забуто. У стовпиську комусь розквасили носа, комусь відірвали комір, топталися по торбах і кравчучках, які ще часину тому оберігали, наче вони були скляні, товклися один на одному. Спостерігаючи видовисько, яке сам собі на втіху влаштував, воно було швидше огидне, ніж смішне, Вовура реготав, аж кишки йому трохи не лопали. Реготав, аж заходився й синів, помавп'ячи гатив себе п'ястуками в груди. Присідав і молотив п'ястуками коліна, час от часу вигукував «Оптірі-бірі-бумбія! Оптірі-бірі-бумбія!» Перон знелюднів, дизель рушив. Надбігла залізнична міліція. «Какі такі гроші з неба?» «Та не з неба!» – озвався гостроносий дідок із тих, що завжди все бачать і завжди готові свідчити. «Отой здоровань, що регоче, кидав їх межи люди!» Міліціянти взялись до Вовури. «Ти кидав гроші?» «Я?» Гордо отказав Вовура. «А де взяв?» «Як де? Заробив? Оцими грабками?» Вовура склав пригір завбільшки, як підборна лопата, і показав міліціянтам жовті заклепки мозолів. «А нащо кидав?» – спитали спантеличені міліціянти, які багато дечого бачили на своїй собачій службі, але такого ще не доводилось. «Научний експеримент, як люди перетворюються на скотину!» «Іч, професор, зараз оформимо тебе на 15, почистиш нужники, узнаєш, як люди робляться скотиною», – злякав бабу товстим прутнем. «Сидів? Сидіти не сидів, але я потомствений зек, а суток у мене більше, як у тебе трудового стажу. І ще я комік, бо народився у комі». «То ти ще той фрукт? Еге ж, кислий та гіркий, гризнеш, отравишся. А скільки ж ти грошей фітькнув?» «1600 гривнів». «Не може бути! Піди, провір, я адресу дам». «Оце то да! Придурок? Боже, який придурок! Еге ж, мене і в круглику так називають. Дозвольте відрекомендуватись. Володимир Андрійович Цибух, а єслі угодно, Вовура Матрос, майстер штукатур і апше майстер». «Так», – сказав старший із міліціянтів, – «марш на автобусну, і щоб духу твого тут не було». «Чи, може, на таксі до круглика махнеш? Такі гроші на вітер кидаєш, то чому б і не прокататися з форсом?» «Грошей на автобус у мене вже нема, але то не біда. Вийду на трасу, мене кожна собака, не те, що шофери у круглику знає. Підкинуть». «Е, ні, його лишати тут на призволяще не можна. Він нам ще аварію на залізниці влаштує, щоб подивитись, як воно й до чого. Визивай круглик». «Ето карашо, та фай, фісі файт, хер фіть фепель. Це я фельдфебель?» І Вовура хапонув потилишника, трохи голова не відвалилася. «Но-но, найн руки, ми ще ф'єм свободна страна, демократія, ферштейн?» «Ферштейн, ферштейн, ось підемо у діжурку, я тобі покажу демократію». «Придурку!» В міліцейській кімнаті на вокзалі ніхто йому нічого не показував. Навпаки, на нього збігались подивитись. Він пригощав служивих кемелом і розповідав їм єврейські анекдоти, аж поки за ним не прибула легковушка з Кругликівської автоінспекції. Міліціонери привезли в Круглик разом з Вовурою розповідь про чергову його, цього разу вже зовсім несусвітню, витівку. На 2 дні вистачило цієї теми для обговорення біля 3 стовпів. Наступила зима. Цього року рання, сніжна. Вовура приїхав до 3 стовпів собачою пряжкою. Погейкував на 2 крупних вівчарок, що легко і весело котили щойно змайстровані санки з бортиками і спинкою, в яких у обшмульганому кожушку неабияким паном напівлежав Вовура і крізь щілинки очей переможно й лукаво позирав на кругличан. Одна з вівчарок дісталася матросові як натуроплата. Комусь там щось робив, і впала в око хазяйська розумниця і красуня, породиста сука Астра. Він часто облишав роботу, спостерігав за вівчаркою, милувався нею, захоплювався тим, як чітко і граційно виконує вона різноманітні команди, і йому дуже хотілося мати такого собаку. Хазяїн помітив це, познайомив Вовуру з вівчаркою. Невдовзі вона мала матроса за свого. Коли настав час розраховуватись з Вовурою, запропонував: «Все грошима або половина грошей і астра». «Та ти на приплоді однеї матимеш неабиякий зиск», – під'юджував Вовуру, якого й умовляти не треба було. Розійшлися обоє задоволені. Матрос став щасливим власником благородної розумної тварини, а дядько радісінький, бо дружина йому вже пліш прогризла. «Збудь це страховисько з обійстя, жере як в прірву, і сусідки бояться в двір ступити». Він навчив Вовуру, як швидко привернути вівчарку до себе, як її доглядати та годувати, як дресирувати. Астра швидко забула колишнього господаря, бо Вовура любив її безмежно. Щоб пригощати вівчарку свіжим м'ясом, брав підряди на бійні райхарчокомбінату білувати кроликів. Міг сам обходитися несмачною юшкою, а для Астри шмат м'яса був завжди. Коли прийшла пора, напитав у сквері власника пса з родоводом і возив автобусом Астру туди на в'язку. Платив власникові плідника. З приплоду, звісно, Вовура не нажився. Щенят, залишивши собі найкраще, пороздавав за Могорич. Другого пса, який був у парі з Астрою в упряжці, примітив на одному з містечкових смітників. Останнім часом, коли за економічної скрути в державі деякі міські жителі повідправляли своїх улюбленців на харчування до родичів та знайомих у села, в Круглику з'явилося чимало безпритульних породистих собак – коллі, гончаки, бульдоги, болонки. Вовура приманив пса, приручив, вишколив. Взимку життя у дядько Буді завмирало, падало у сплячку, як ведмідь. Вовура влаштовувався в якусь із котелень, які засмерджували Круглик. Тільки в центрі, на п'ятачку довкола трьох стовпів, було їх зо три десятки. Приїздив на зміну собачою пряжкою, перш за все заходив у бібліотеку, набирав пачку книг і читав, читав, здебільшого детективні та історичні романи. Мав матрос від Астри не тільки велику втіху, а й неабиякий гамбарас. Крім того, що вона знала й уміла, навчив її на свою голову ще дечому. Зокрема, штукам, головним героєм яких був начальник райвідділу міліції Валігура на прізвисько Йось. Прізвисько приліпили Валігурі співробітники, а потім воно просочилося крізь міцні стіни установи в найглухіші кутки селища. А все тому, що на чміл винайшов новий матюк, який був наче й не матюк, Йось його мать. Валігурі донесли, що Вовура застрою розважає населення, принижуючи честь і гідність начміла. Він вирішив пересвідчитися в цьому особисто і приїхав у матросове обійстя, де круглої хати ще не було. «Ну, здорово, матрос, Йось твою мать!» – сказав, не виймаючи з торбинок галіфе руки, опецькуватий червонопикий. «Ви, певно, помилились!» – чемненько отказав Вовура. «Я не матрос, моє прізвище Цибух. Старовинне, козацьке, означає частина люльки, те ж саме, що чубук». «Ну, ладно, ладно, не жабся. Я до тебе по-людськи, по-дружеськи, монаскать. Дружив медвіді з мужиком», – промиврив Вовура. «Ти, кажуть, фокуси про мене з собакою показуєш. Може, і я глянув би. Для вас безплатно, з інших півлітра». «Ну-ну», – Вовура підкликав Астру і гукнув. «Астра, Йось іде!» Вівчарка припала передніми лапами до землі, люто пускаючи з криваво-червоних і кластих ясен слину, загарчала. «Ти дивись, його мать, а якби наказав зарвати, зарвала б? Запросто, одні чоботи й погони лишились би. Ну, а ще? Це не смішно, а кажуть, ти смішним народ розважаєш. Астра, покажи, Йось п'яний!» Вівчарка стала на задні лапи, висолопивши язика, схилила голову на бік, заточуючись, до стоту, як п'яний чоловік, підійшла до тину, впала, задерши ноги, і почала качатись у бур'яні. «Ну, це вже занадто! Хто це бачив, щоб я під тинами валявся?» «Під тинами не бачили, а як через день до хати вносять, бачать». «Ну що ти ще придумав?» «Астра, покажи, як Йосі з людьми балакає». Вівчарка скочила на лавочку під старою грушею, сілася на ній по-людськи, назад і тричі урвисто гавкнула. Помовчала, потім загарчала і знову тричі гавкнула. Йось похитав головою і легідно сказав: «А я тебе, голубе, посаджу. І не на 15, Йось його мать, а на довше. Поки ти мене посадиш, спочатку сам посидиш. Ану, лізь на грушу, мій поганий. Що? Та я тобі, Астрафас, помаленьку!» Із загрозливим гарчанням вівчарка повільно пішла до начміла. «Забери собаку! Забери собаку!» – сказав. – вереснув Валігура. Його червона твар скрейдяніла. «Лізь на грушу! Що за видумки? Де я тебе в барані ріг? Я тебе згною! Астра, понюхай яйця!» Вівчарка підійшла до начмілових галіфе і ткнула вологим кирзовим носом у матню. Валігура її трохи не намочив. Стояв ні живий, ні мертвий, вмить згадавши радощі строєвої підготовки, Струнко. «Володю», – сказав косячи очима і вирушивши тільки губами, – «не дурій, забери собаку, я все забуду». «Еге, забудеш ти. Лізь на грушу мерщій, бо нова команда буде відкусити». «Та не вилізу я», – жалібно промимрив начміл. «Лізь, я підсаджу!» «Придурок!» – тихцем проказав Валігура Йось, деручись за допомогою Вовури до найближчої гілляки. «Так це давно відомо! Лізь!» Валігура сів, звісивши ноги у хромчатах на товстій гілці, і втямивши, що Астра вже не загрожує йому, заходився вишукано лаятись та погрожувати. «Будеш погано поводитись, сидітимеш на груші до ранку!» «Придурок!» Прошипів Валігура і від складної суміші люті та безсилля й приниження заплакав. У двір, знудившись чекати хазяїна в машині, що стояла у вулиці, увійшов шофер Валігури. «Сергію!» – зрадівши гукнув з груші на чміл. «Жми у відділ, привозь хлопців, матроса арештувати!» Шофер позадкував, але замить сидів на лавочці під грушею. За годину-другу Вовура в'язнів відпустив і не встиг подумки натішитись витівкою, як в обійсті вже був наряд міліції. Скрутили, вкинули в загратований газик, а невдовзі вже молотили гумовими кийками, прозваними в народі демократизаторами. Сам Валігура Йось брав участь у розправі, аж задихався і впрів. Збитого на синя вкинули матроса в одиночку. Живого місця на ньому не було. Перші дні рачки доповзав до параші і мочився з крівцею. Ще кілька днів зализував сад надома і невдовзі вже знову щирив зуби в центрі містечка біля трьох стовпів. Ця пригода чи щось інше вплинуло на Вовуру, але він перестав пити. «Майже всі заливають сліпи і лазять, як почвари», – сказав він, коли вперше відмовився від запропонованої чарки. «А я не такий, як всі. Хоч оковитої і не вживав, містечкових ганделиків, яких останнім часом розплодилося, як опеньків погожої осені, трохи не один на одному, не обминав. Купував пластикову півторачку фанти і довго, цмакаючи, смакував напій». Щедро пригощав знайомих, брав по 150 з причепом синякам, яких тіпав з перепою сутрусон. Саме тоді матрос почав зводити круглу хату. І тоді я зрозумів, що він не такий уже й придурок, яким його вважали в круглику. Якось я йшов пеньківкою, забачив Вовуру, який, морщачи лоба, певно щось обмірковуючи, ходив біля своєї круглої хати. «Привіт, Володимире!» – гукнув я через тин. «А, писатель! Заходь, побалакаєм, шартнеш чарчину другу!» Ми довго сиділи на лавочці під грушею. Вовура мовчав, морщив лоба, зітхав. «Про що задумався, козаче? Ти знаєш, якби зараз в нашому лісі об'явилися партизани, я б пішов. Оп, тірі-бірі-бумбія!» Фосфорична Мері. Сріблясте мерехтіння кіноекрану, намальованого просто на стіні темної зали колишнього панського маєтку, осявало наше обшарпане повоєнне дитинство небуденним світлом. На порозі до світу, в якому з наших кощавих плечей спадали кортовенькі піджачки й латані сорочечки, а натомість лягали блискучі епалети, погони, кольчуги, лицарські плащі, до світу, де ми, містечкові посмітюхи, півтори години були так далеко від перехняблених будинків, що обступали кривулясті вулиці Круглика, стояла невмолима тьотя Мотя, яка милостиво відкривала двері в той світ, якщо ти мав перепустку до нього. Блакитну смужечку цупкого паперу. У квиток, в цю блакитну смужечку, що приємно лоскотала долоню, коли потрапляла до тебе з рук нашого верховоди Федька на прізвисько Гаврош, вкладалося стільки мурашиної праці, хлоп'ячої винахідливості. Ми збирали залізяча, лахміття, до чавунного дзвону в головах пірнали на дно ставу, дістаючи скойки, викопували на городах самосійний хрін, полювали за мідними та латунними виробами, ходили на скотомогильник по кістки, обривали в лісі шипшину. Все це приймав заготувач райзаготконтори Моня Файбер. Ще одним джерелом грошей на квитки, незаконним, були пляшки. Варто було продавщиці Голубого Дунаю, так називали пивничку в центрі містечка, приготувати до відправки ящики з порожніми пляшками, виставити їх на вулицю і загавитися на хвильку, як десяток зелених півлітрівок з-під пива чи ситра ставали нашою здобиччю. Прискіпливо перевіривши, чи не потрапила якась із надщербленою шийкою, Гаврош посилав когось по авоську і говорив мені: «Папа, підеш у гадюшник і поздаєш». «Чому все папа та папа? Хай Воша йде!» – безнадійно огинався я. Мене називали папа, бо лише я і Сенек Шолом мали батьків. І хоч кожен із хлопців потай палко заздрив моєму щастю і без вагань дав би відтяти палець, аби мати змогу когось називати так, слово «папа» звучало в їхніх устах знущально. Я сердився попервах, а потім звик. «Папа», – говорив Гаврош, – «як ти не розумієш? У тебе мама вчителька і батько є, а звідки може взятися пляшка у воші? У Пупчика ще так-сяк, кавалєри його мамі приносять, а у воші? А Пупчика посилати здавати не можна, малий ще, Шолом же боягуз». Гаврошева логіка була залізна. З нашої зграї тільки я не міг підозрюватися буфетницею в нахабній крадіжці, яка була ще нахабнішою тому, що за своє кревне вона ще й мала давати гроші. Я йшов кожного разу, коли, вдаряючись об ноги, пляшки в авосі збрязкували. Захололий у грудях, як драглі страх, здригався і, обриваючись важкими студеними шматками, падав униз живота. Але я йшов. Дороги назад не було. 7 пар очей відрізали її надійніше, ніж фортечний рів. Крім того, я не був боягузом, як Сенек, і мав щоразу підтверджувати це. Я ступав у напівтемряві, просякнуті гострим, кисловатим запахом оселедців і пива нутрощі Голубого Дунаю, мов на непевну поверхню драговини, готової щомиті розверзнутися і глитнути мене у вічну ніч. Страх холодним вужем лежав у грудях і тоді, коли я повертався, затиснувши у кулаці гроші. Але що ті хвилини проти наступних годин раювання у промінні поваги, якою оточувала мене компанія? Всі розуміли, що без мене пляшки були б звичайним зеленим склом, що завдяки мені вхід до кінозалу забезпечено сьогодні й завтра. Навіть гордий Чіта говорив: «Молодець, папа», але всі розуміли, що моя слава на часину. Як тільки наспіє осіння пора і на цукроварню почнуть возити буряки, героєм надовго стане Чіта. Чіта був горбатенький. Але ми так звикли до його вади, що аби він позбувся її, то либонь вважали б це ненормальним. Певно, через горбатість хода у Чіти була погордлива, плавка, і дивився він, відхиляючи голову назад, ніби зверхньо. Та незважаючи на каліцтво, він не відставав від усіх у наших іграх та справах, а багато в чому й перевершував. Найспритніше лазив по деревах, випускав з рота цигарковий дим кільцями, схожий кумедно перекривляв багатьох кругличан. За ці якості та ще за постать, яка нагадувала мавп'ячу, прозвали його Чітою. Саме тріумфально пройшов кінозалами американський фільм «Тарзан». Мавп'яче прізвище так пасувало йому, так міцно вчепилося, що невдовзі й мама його, прибиральниця Ярина, виходячи в пізній вечір, басом, який було чути на півкруглика, кликала свого безприв'язного сина до сідала: «Павко! Павко! Павко!» Луною котилося над рундуками базару, в кривих завулках над цілілими у війні дахами єврейських будинків на підвалах із верандами, над запиленими кленами й акаціями скверу, над пораненим танком у Тернослівках за базаром. Син не відгукувався, і тоді Ярина заспівувала голосно й пронизливо: «Чіта! Чіта!» Швидко, як вилита у перегрітий пісок вода, розтануло літо. Зрідка нагадували про нього теплі вересневі днини. Невдовзі поіржавіло листя кленів і каштанів, дукачиками вкрилися берези, замрячило, задощило. В школі моїм друзям видавали допомогу за великі куфайки і чоботи. В їх гурті я виділявся картатим пальтечком і портфельчиком. О, як я ненавидів того портфельчика! У хлопців були брезентові сумки через плече, учити полотняна торба також через плече, а тому вони мали вільні руки, могли зачіпати на ходу, що заманеться. Я ж волік свого осоружного портфельчика, мов кайдани невільника, і заздрив хлопцям. Тієї осені, в шостому класі, випало так, що Павка став моїм сусідом по парті. Скоріше, не випало, на тому наполіг він сам, першого ж дня вмостившись поруч і безапеляційно заявивши: «Будемо сидіти вдвох». А потім стишено й сумовито додав: «Мені треба добре вчитись, я буду списувати у тебе». Я не розумів, навіщо Чіті добре вчитися, бо сам вимучував четвірки та п'ятірки тільки тому, що боявся широкого офіцерського батькового паска. Але в голосі Чіти бриніла дивна стражденність. Вчувалася така глибока переконаність, що я поспішив запевнити друга: «Звичайно, Чіта, списуй скільки захочеш». Він дістав із сумки яблуко-циганку і простягнув мені. На перерві ми розрізали те велике темно-червоне яблуко навпіл. Згодом я зрозумів, чому Павка вирішив, як то кажуть, взятися за розум. Якось ми дізналися, що наш верховода Гаврош кидає школу і йде у місцевий колгосп їздовим. «Трохи повожу в їздових», – бахвалився він, – «а там на курси трактористів пошлють». Раптова дорослість зазвучала в його словах, ба навіть у руках проступила, і ми отчайдушно заздрили йому. Гаврош пішов кудись зі своїми дорослими клопотами, а Павка і я, відчувши себе нараз осиротілими, сумно попленталися на звичне місце наших зібрань, на базар, волійні його ряди. «Бач, – сказав Павка, – Гаврош тільки на 2 роки старший од нас, а вже переходить на свій хліб, бо сильний і здоровий. Всі ви здорові, а я не буду ні трактористом, ні шофером, ні в армію мене ніколи не візьмуть. Чому? – не второпав я одразу. «Чому, чому?» – раптом закричав він гугнявим бабським голосом. Завше бліде, аж голубувате обличчя його потемніло. Взялося старечими зморшками, стало страшним від вишкирених у зловісному усміху кривих і жовтих зубів. «Ось чому!» Він рвучко повернувся до мене спиною, трохи нагнувся, щоб ще більше випнувся горб, який надимав тканину кортового піджачка. Я остовпів. Душа компанії, веселун і заводія Качіта, який дотепно й жорстоко кпинив з усіх і всього, плакав. Худенькі плечі здригалися, незручно і страшно потворним наростом круглився на спині горб. Не обертаючись і протискуючись крізь схожі на гавкіт схлипи слова, Чіта сказав: «Ви не розумієте, я не такий, як усі, я горбатий, горбань!» Обережно, чомусь навшпиньках, я підступив до Павки. Поклав долоні йому на плечі, щоб вони перестали здригатися. «Не плач, не плач, Павко, все буде добре, не плач», примовляв я, відчуваючи, як у грудях загусає важкий клубок і закипають на віях сльозини. «Ти не плач, ну не будеш ти шофером, то й що, хіба всім шоферами бути? Я ось зовсім не хочу шофером, кимось станеш. Хіба мало іншої роботи? Он дядько Бородат, без ніг з війни прийшов, так навчився чоботи шити». Я заспокійливо гладив його плечі, вони здригалися рідше і рідше. Павка перестав схлипувати, зашморгав носом і витирав його рукавом. Раптом руки мої ковзнули і опинилися на павчиному горбі. Здалося, в долоні вдарив гострий струм. Нараз нудотно запахло старою олією, якою просякли дерев'яні столи. Я сховав руки в кишені і відступив на крок. Чіта обернувся до мене, глянув мокрими сивувато-синіми очима знизу винувато, віддано й запобігливо. Цей погляд скидався на погляд упослідживаного пса, якого хтось несподівано прилащив. «Мама сказали, мо, на бухгалтера чи якогось писарчука вивчусь, бо не годен до жодної роботи, крім сидячої». Жодного разу потім не бачив я Павку таким, як тоді в олійних рядах. Він знову був безжурним, метким і насмішкуватим читою. Павка таки взявся за навчання. Ретельно списував усі вправи та задачі, з затятістю маленького дикуна зубрив правила й вірші, але все було марне. Наука не лізла в його сплюснуту, як диня, голову. У списаному він розумівся, як баран на зорях, визубрене на другий день геть вивітрювалося. Почали возити на завод буряки. Вони були основним, навіть єдиним джерелом прибутків нашої зграї о цій порі. Але тих коренів, що вилітали з вантажівок на узбіччя бруківки, було замало. Ми воліли, щоб випадало значно більше, і вони падали. Завдяки читі. За містечком був досить крутий узвіз, який вантажівки долали натужно, ледь повзли. Коли починався узвіз і машина притишувала хід, чіта спритно видряпувався на її борт, швидко викидав на дорогу корені, які ми одразу підбирали, а коли машина досягала вершини узвозу, зіскакував з неї. 3-4 таких операції і перепустки до кінозалу були забезпечені. Щоправда, ще треба було реалізовувати здобич, але то вже простіше. Гроші за буряки давала самогонниця баба Тодоська. Отож кожен ніс у мішечку по 10 коренів, якраз на квиток. Фосфорична Мері. Фосфорична Мері, допоки дасть дихнути, пам'ятатиму ці слова. Як тільки біля 3 стовпів було вивішено афішу з назвою фільму, вона зачарувала нашу зграю. Ми не знали, про що йтиметься у фільмі, але вже в самій назві вчувалася красива і тривожна таємниця. Звучала в ній гіпнотична музика, і ми то з захватом, то мрійливо повторювали. Фосфорична Мері. Цей фільм ми мали подивитися, що б там не було. Вже геть забуто зміст тієї стрічки. Швидше всього то була мелодрама із сиропчиком сліз, але слова «фосфорична Мері» вкарбовані в серце і мозок повік. Як тільки стемніло, ми вирушили на узвіз. Чіта двічі помавп'ячи спритно видирався на вантажівки і весело скалив зуби, відпочиваючи, поки ми підбирали викинуті ним корені. Кілька машин Чіта пропустив, і, викуривши прибережену для нього й шанобливо подаровану цигарку «Сєвєр», приготувався до чергового нальоту. Бандитський чотирипалий свист із засідки сповістив, що наближається вантажівка з буряками. Як тільки вона притишила хід, Чіта вчепився за борт і за якусь мить вже був на горі буряків. Похапцем один за одним шпурляв він холодні й слизькі, схожі на бруковий камінь корені. Захекано поспішав, щоб викинути їх якомога більше, поки вантажівка допнеться до вершини узвозу. Він уже перебрався за борт, вже повис на ньому, як машина зненацька зупинилася, і з кабіни вискочив кремезний шофер. Він згріб Чіту на оберемок, відірвав від борту. Підбігши, при кривавому світлі стоп-сигналів ми побачили, що шофер міцно тримає Павку за комір і щосили шмагає його товстим шлангом. Чіта не плакав. Звиваючись, щоб уникнути чи пом'якшити новий удар, він кричав зірваним горлом: «Пусти! Пусти, собако! Пусти, собако!» Шофер хекав над Читою і волав: «Я давно ваш шкети примітив! Давно чатую! Ах, злодіяко! Так я для того Берлін брав, щоб ти крала! Щоб злодюги плодилися! Щоб народне добро розтягали!» Ми стояли за кілька кроків від машини, страх заціпив нам роти, скував ноги. В червоному світлі шофер, що вимахував шлангом, і Павка, який звивався і підстрибував, як у чодернацькому танці, здавалися облитими темною кров'ю. Раптом Чіта перестав боронитися. Обм'як, наче тіло його враз перетворилося на тісто. «Не бий, не бий його, гад!» – вириснув Пупчик. Цей крик, мов удар батога, підхльоснув нас, усі кинулися до шофера, вчепилися в нього зусібіч, намагаючись вирвати з його рук Павку і шланг. Він легко розкидав нас, але Павку ми все ж відтягли. «Ви, ти фашист!» – затинаючись і зриваючи горло, закричав я. «Ти фашист, фашист!» Важкий тупий удар шлангом оперезав мені щоку й шию, кинув на вкриту грязюкою бруківку. Крізь глухий шум у голові я почув: «Я покажу тобі, фашиста, сволоч! Будете знати, як красти! Десятому закажете!» Вантажівка захурчала, і перед моїми очима поплив, віддаляючись червоною зірочкою, кривавий вогник. Павка лежав на узбіччі непритомний. Ми обережно термосували його, дмухали в лице і якось відволодали. Поки він сидів на узбіччі, стогнав і спльовував кров з розбитих губів, ми зібрали у мішечки буряки. Без допомоги Павка йти не міг. Ми по черзі підставляли йому плече. Довели товариша додому, а самі мусили поспішати до Тодоськи, щоб збути буряки і купити квитки. Сеанс починався десь за півгодини. «Я прийду», – сказав Павка. «Полежу трохи і прийду». Він не прийшов. А ми в передчутті півторагодинного солодкого забуття, чесно кажучи, й не згадали про нього. Тьотя Мотя не відірвала контрольку на читаному квитку, і він залишився у Гавроша до іншого разу. Щойно замерехтів екран, як ще з біль, що досі палив щоку й шию. Зараз із нічого, з променя, що прорізав темряву залу, з'явиться незрівнянна фосфорична Мері. Наступного дня Павка до школи не прийшов. Я втік з уроків і подався до товариша. Павка був у ліжку. В сутінках кімнатки комірчини його закудлана ляна голова світилася на брудному напірнику подушки білою плямою. Він був ще блідіший, ніж завше, і тому виразно виділялася на обличчі чорна смужка розбитих губів та палаючі очі, чи то від жару, чи то від синців під ними. «Болить?» – спитав я, і Павка кивнув. «Де болить?» «Скрізь», – прошелестів він і обережно бухикнув. І знову тісно обступили мене облущені стіни, придавала враз понищала гуляста стеля. Опісля того я зайшов до Павки через 2 дні. Я глянув на нього, і мені зробилося моторошно. Лице зжовкло, мов було виліплене з глини, риси загострилися, поглибшили складки, відкрились носа. В ліжку був не Павка, а маленький старичок. «А, це ти?» сказав він благеньким, мов павутинка, голосом. «Сідай!» – вказав в'ялою рукою на край ліжка. «Що там за бортом?» «Дощ!» «Дощ – це добре!» «Холодно ж!» «І як холодно – це добре!» «Ну як, Чіта, легшає тобі?» «Кий чорт легшає!» Він спробував звестися на подушці, але надривно закашлявся, кашляв, аж булькотіло йому в грудях. Кривлячись від павчиного болю, від того, що не можу нічим зарадити, щоб спинити той кашель, який роздирав йому груди, я одвернувся до стіни. Поволенький Павка затих. Відхекався і спокійним тихим голосом, наче й не мені, проказав. «Я скоро помру». «Що ти говориш таке?» – злякався я. «Дивись». Павка дістав десь під себе рушник, увесь іржаво поплямлений, але то була не іржа. Щось інше нагадувало мені, і сплюнув на нього кривавий згусток. Тоді, на буряках, той шофер відбив мені щось всередині. Я підслухав, лікар казав мамі в сінях, що я скоро помру. «Ні!» – скрикнув я. «А проте я помру. Байдуже, мов про щось буденне, мов про когось стороннього», – промовив Павка. Помовчав і додав: «І це добре. На світі повинні жити люди без горбів». Через тиждень Павку хоронили. Над кругликом обложно стояли свинцеві хмари і сіяли на нього дрібний холодний дощ. Павка лежав у білих мережках труни із нетерпляче невдоволено скривленими губами. Наче йому незручно було лежати горілиць. Заважав горб. Шолом. «Скажи, згодом через багато років, – спитає мене Сенек, – ти бив мене по голові тоді, у комунії?» і до найдрібніших деталей, мов за мить переглянув кольоровий фільм на саморобному екрані в залі колишнього панського маєтку. Я пригадав той день. Ми з Сеником були сусіди. Жили опостінь у старому, на дуже високих гранітних підвалинах будинку, з гулястих стель якого осипалися на підлоги блакитнаві пластівці побілки, а взимку стіни поблискували іскрами паморозі. Звісно, ми товаришували з маличку, з тих пір, як навчилися ходити і вимовляти перші слова. Отож, буття без Сеника я не уявляв. Пам'ятаю, після того, як мене переколотив кір, вийшов на вулицю, задихнувся від золотавого, з тонким пахтінням кленових бруньок, що розпукувалися, повітря, підставив лице лагідному сонцю, і світ був такий святковий, і така легкість шумувала в мені, що здавалося, варто випроставши руки, як птах крила, швидко побігти, неодмінно злечу в єдвабну блакитну вись над кругликом. Перше, що я зробив, зійшовши зі своїх крутих східців, хвилюючись, радіючи близькій після тривалої розлуки стрічі з другом, подерся на такі ж круті східці поруч до Сеника. Відчинила мені його мачуха, товста й недорікувата тітка Циля, і на її обличчі майнув переляк, та здалося мені огида. «Тобі не мона до сіні», – сказала тітка Циля. «Ти заразний!» Господи, як стиснулося, завмерло моє маленьке серце. Як гірко плакав, сидячи на синикових східцях, яким чужим і непривітним здавався світ довкола. Я не був такий, як усі. Я був бридкий, заразний. Вперше пропекли тоді мою ще не зашкарублу душу тоскні та болісні почуття ізгоя, вигнанця. Вперше я відчув свою малість у цьому жорстокому світі і плакав, хлипав, аж запух. Згодом усе це забулося, і ми з Сеником товклися то в його, то в моєму помешканні. Чимало часу збавляли і в містечковій перукарні, де працював Сеників тато, високий, голомозий, зате з розкішними вусами під горбатим носом дядько Наум. Вдягнутий у довгий, білий, не дуже чистий халат, він віртуозно клацав ножицями над головами клієнтів. Перукарні повоєнної пори не те, що нинішні. Діловиті й стерильні, як зубопротезні кабінети. Вони діяли не тільки за своїм прямим призначенням. Стригли під нулівку, з чубчиком, під бокс та напівбокс, збивали на щоках клієнтів густу мильну піну, а виправленою на шкіряному офіцерському ремені трофейною бритвою знімали вже посірілу від щетини піну на вказівний палець перукаря. Це були ще й своєрідні чоловічі клуби. Крім широких дерев'яних крісел з дерматиновими подушечками під потилиці клієнтам, в перукарні дядька Наума було кілька столів, завалених підшивками газет та журналів. На столах попільниці і відвідувачі, багато хто приходив сюди зовсім не для того, щоб причепуритися, а щоб поспілкуватися, курили в волю. Тютюновий дим змішувався з терпким ароматом шипру і дуже гарно пахтіло. Були тут також шахи, і картонні шахівниці рідко вакувалися. Ми нишкли в кутку, нашорошували вуха і зашивали роти, бо, виявивши свою присутність, можна було дуже легко пристаратися потилищника, бути витуреним, і слухали дорослі розмови про війну. З перукарні, власне, і почалася історія з Шоломом, через який настраждався Сеник і придбав собі прізвисько Шолом, що не відставало від нього протягом усіх шкільних років, а для близьких друзів залишалося з ним на все життя. Якось дядько Наум, що вважав себе чоловіком обачним, рахубним, купив за безцінь у якогось алкаша тут же в перукарні вже трохи ношену, але пристойну, майже нову шапку. Вона була незвичного фасону, схожа на кубанку із сріблястого щільного хутра, але мала шкіряний верх і твердий шкіряний козирок. Якщо її розкладеш, щоб хутряний відворот закривав вуха, то нагадувала богатирський шолом. Як я тепер розумію, то була вартна штука, товста натуральна шкіра, натуральне хутро, гадаю, то була норка. Радість вдалої оборудки Наумові потьмарювала те, що підхльостуваний удачею в поспіху не виявив, що шапка йому малувата. Він так і сяк умощував її на своїй лисині перед великим перукарським дзеркалом, а впевнившись, що справа безнадійна, підкликав Сеника і насунув шапку йому. «Велика, тату!» – пропищав з-під шолома Сеник. «Як тазик!» «Нічого», – сказав Наум, – «краще вуха закриватиме і буде на виріст». Тоді, в скрутні роки, в роки без грошів'я, нам стягалися на обновку обов'язково на виріст, щоб носив вдягачку кілька сезонів, а коли ставала куцею, передавалася молодшим. «Не хочу, не хочу цієї шапки», – спробував вирадувати Сеник. Але Наум в зародку придушив спробу непослуху. Він зробив рух, який свідчив про намір витягнути з петельок штанів плетений з різнокольорових проводків пасок. «Може тобі караколову купити?» – єхидно спитав Наум. «Таку, як у присідателя із полкому?» «Не треба каракулевої», – промовив Сеник. Він волів би мати на голові хай і за велику, хай і без зірочки, хай трохи замурзану мазутом звичайну солдатську вуханку. А вже недосяжна мрія – ребристий танкійський чи поснований ремінцями льотний шолом, якими у круглику хизувалися кілька хлопчаків. «Хочу таку, як у всіх!» «Ти йолип!» – нахмурився Наум. «Глянь, яка це шапочка! Це шапочка люкс!» Він м'яв добротний хром, гладив долоною лискуче хутро й цокав язиком. «Це незносима інтелігентна віщ!» «Не хочу, не хочу цього шолома!» – заплакав Сеник. «Це що мені за новості?» – прискалив око Наум. «Хіч який пурис знайшовся? Те він хоче, те не хоче. Будеш мені носити, що даю, а до зими голова побільшає. Ге, якби вона в тебе варила, як жолудок, то міністром був би». Взимку Сеник таки мусив накласти осоружну йому шапку. І як же кпинили з нього хлопчаки, як вправлялися у дотипах, дражнилках, як розважалися, зірвавши незвичайну шапку з кучерявої його голови і перекидаючи її один одному над роздратованим із сльозами безсилля на віях Сеником. Тоді то й пристало до нього прізвисько – Шолом. Іноді він люто топтав шапку ногами, пробував згубити її, але скуштувавши плетеного паска, швидко знайшов пропажу, за найменшої нагоди, коли трохи попускав мороз, ховав шолома в сумку, але Наумові одразу доносили, що бачили сина з голою головою, і Сеникова сідничка аж спухала. Та поволеньки все нове й незвичайне стає буденним, і всі звикли до Сеникового шолома. Притерпівся й він. Дні, сповнені захоплюючими хлоп'ячими справами та розвагами, в обмерзлих, аж торохтіли, пальтечках ми приходили вечорами з ковзанки, майстрували собі гринджолята, які, мов вітер, несли по льоду розставиці свого сідока, що відштовхувався гостро заточеними шпичками, ліпили снігові фортеці, поціляли одне в одного сніжками, збігали, як саночки з узвозу. Особливе місце в нашому дозвіллі займало кіно. Ми намагалися не пропустити жодного фільму, навіть тих, у афішах яких стояло суворе, але вабне, як заборонений плід, крім дітей до 16 років. Задовго перед таким фільмом ми ховалися в закапелках кінозалу, скорцюбившись, майже не дихаючи, коли перед початком сеансу шоркала віником у проходах між збитими в ряди стільцями прибиральниця, вона ж контролер тьотя Мотя. Багатьох зайців вона виловлювала, витягала за вухо на світ Божий і виводила, не випускаючи міцних, як обценьки, пальців вуха із залу, але були й щасливчики, що залишалися і потім переповідали зміст стрічки. Особливе захоплення викликало воєнне кіно. Тієї неділі на дитячий сеанс квитки в 4 рази дешевші, ніж на дорослий, демонстрували саме такий фільм «Великий воїн Албанії Скандербег». Єдиний на селищі кінозал був у клубі, що займав половину колишнього панського будинку. В другій половині містилася контора колгоспу на комунії. Колись тут справді була комуна «Новий світ», од якої, крім господарських приміщень, залишився високий металевий вітряк. Артезіанський колодязь із ручним насосом-важелем, цей же кінозал – футбольне поле. Все це, а також напівзруйновані підземні ходи від панського будинка, складало гордість комунських хлопчаків. У нас же, містечкових, був підбитий танк, що стояв у Терносливках, кіоски з газованою водою та морозивом, базар. Комунські й містечкові ворогували, були у стані постійної бойової готовності до війни. оголошеною ще, певно, дідами дідів, коли ті бігали в полотняних, фарбованих бузиною штаненятах і шморгали непросихаючими носами. Однак діяла негласна угода. На час показу фільму комунські на своїй території війну припиняли, а містечкові не зачіпали їх, коли вони гуртом приходили до кіосків з газводою та морозивом. Але угода не виключала кпинів, образливих висловів, на які, стипивши зуби, ми в комунії, а вони в містечку, не відповідали. Отож ми з Сеником та іншими містечковими хлопчаками, правдами і неправдами назбиравши мідяків на квитки, сміливо йшли в комунію на бойове кіно. Узяти квиток без старших хлопців було справою непростою і нелегкою. У тамбурі, перед напівкруглим, прорізаним у товстій фанері віконцем каси, панував закон джунглів. Кожен прагнув стати власником заповітної блакитної смужки паперу якомога швидше. Глядь, не дістанеться. Кожен тиснувся до віконця каси якомога ближче. Звичайно, старші, сильніші, розкидаючи на всібіч малечу, першими брали квитки і навмисне верталися крізь тисняву, прокладаючи собі дорогу штурханами. Скільки було пролито тут пекучих сліз, коли потовчений, часто густо з обірваними гудзиками якийсь спітнілий Івасик ось-ось мав просунути в віконце кулачок із затиснутими в ньому мокрими мідяками, а його відкидали геть поза гурт, і все доводилося починати спочатку. Писки, зойк, стогони та плач лунали коло каси. Порядок у тамбурі та у фойє наводили кілька старших бовдурів. Найбільше малеча боялася придуркуватого переростка, мокрогубого і верлоокого здоровання на прізвисько Черв'як. Черв'як за піврубля вибивав пальцями босої ноги штахетину в якомусь містечковому парканчику, а закарбований спускав зі своєї цюцюрки вище голови струмінь і ловив сечу ротом. Ото була розвага для комунських та містечкових порубчаків, які вже давно не воювали, а якщо билися, то жорстоко, за дівчат. Як потерпала от черв'яка малеча, і своя, і містечкова, жодного не промене, щоб не дати щигля, аж замакітриться голова, шипнути, аж хлоп'я засичить, швиргонути з дороги, аж малюк летить у повітря і приземляється, мов кошеня, навкарачки. Обминали черв'яка десятою дорогою, а тут, у тамбурі, дітися було нікуди. Кожен волів змаліти, втягував голову в плечі, а мо не помітить. Але він усіх помічав, от що не кожному встигав дошкулити. Нині, через десятки років, згадуючи ідіотське черв'якове гигикання, відчуваю, як холоне в грудях от підсвідомого дитячого страху, хоч зараз такому бевзю враз скрутив би в'язи. Відлилися мучителеві наші дитячі слізки. Подорослішавши, він втрапив за грати. У в'язниці виявився щурем, крав у своїх, і за це його зробили півником. Уже всі покупляли квитки, перейшли в простори фойє, де з нетерпінням чекали початку сеансу. Ми, містечкові, усе-таки остерігаючись комунських, трималися купи і сторонилися в кутку. Раптом до нашого гурточка перевальцем, чвиркаючи крізь зуби просто на голови малим, підійшов черв'як. Його каламутні, без проблиску розуму очі поблукали, вишукуючи нову жертву, і спинились на Сеникові. Опицькуватий, грубо тесаний, він за комір, мов щеня за шкірку, витяг Сеника з-за наших спин і стояв над ним, незворушний та байдужий, як гранітна скіфська баба. Пополотнілий Сеник, і так нижче од ровесників зростом, поруч із черв'яком здавався ще дрібнішим. Він позадкував, щоб сховатися, зникнути в гурті, але черв'як широко розмахнувся і, схожою на великий млинець долоною, міцно ляснув у шкіряний верх Сеникового шолома. Сеник заточився, а гучний виляск привернув увагу інших дурбасів, і вони підійшли до нас. «Оце то пристає, аж рука липне!» – вигукнув черв'як, загигикав і знову припечатав долоню до шкіри шолома. Сеник метнувся до нас, але дороги назад уже не було. Її, по-ідіотськи скалячи зуби, перекрили комунські бовдури. Хтось із них хляпнув Сеника по голові. Він озирнувся, а новий виляск пролунав від черв'якової руки. «Але й пристає, аж прилипає!» І знову удар. «Де це ти, жидок, узяв таку жидівську шапку?» Черв'як знову хльоснув Сеника, той хиляво позадкував, і одразу новий удар впав на його голову. Оточивши Сеника, втягуючи в коло інших, менших, декого з містечкових, комунські виродки плескали по шолому з видимим задоволенням. Удари були не дуже міцні, але приставучі, гучні, соковиті. Сеник, вже оглухлий, очамрілий, метався в колі, прикриваючи голову руками, але один удар припадав на них. Вони опускалися, а вслід летів інший, вже з виляском. Раптом черв'як заспівав противним гугнявим голосом. «Пішли, житки, в школу молитися Богу, охвейбом, охвейбом, охвейсуркін розбимбом!» Хлопці в колі підстрибували, кривлялись у якомусь дикунському танці. Мізерний, схожий на весняне зайча, оточене зграєю псів, готових щомиті розірвати знесилене, загнане звірятко на шматки, Сеник шарпався в колі, яке дедалі більше шаленіло, і удари сипалися на нього зусібіч. Вже не тільки по шолому, а й на плечі, в спину. «Побачили сурку, наклали ярмулк, і охвейбом, охвейбом, охвейсуркін розбимбом!» Кожен намагався вцілити в шолом, саме коли лунало бом, і тоді на Сеника падав град ударів. Раптом і мене втягли в біснувате коло, але я не підстрибував з усіма, не вихлявся і не вигукував безглуздої пісеньки, стояв, наче спутаний липкими мотузками. Кожен виляск по шоломові віддавався у мені тупим болем, в голові гуло, як певно у Сеника. Давкий крик клекотів мені у горлі, але не міг прорватися крізь міцно стиснуті зуби. Я стояв і мовчав, оглушений страхом. Стояв і мовчав. Не відяк опинився я поруч із черв'яком. Він зизо зиркнув на мене, але запалений розвагою, певно, не одразу втямив, що я не беру в ній участі. Замить знову глипнув, і я ледь почув крізь варемію ідіотської частівки. «А ти чого? Може, ти також жидок? Може, хочеш бути з ним?» «Ні, ні, я мужик!» Він уже намірився штовхнути мене в центр кола, але спиною до мене поруч зі мною вигулькнув Сеник. І якраз після вигуку «бом» моя долоня припечаталася до шолома. Певно, вже з відбитими памороками Сеник глянув на мене безтямними, залитими слізьми очима. Він шкірився страшним божевільним усміхом. Долоня запекла мені, наче щойно приклав її до розжареної праски. Я метнувся геть. Міцний черв'яковий стусан навздогін дістав мене, але я не відчув болю. Порятувала Сеника тьотя Мотя. Маленька, щупла, не вища на зріст от черв'яка, вона підлетіла до нападників, мов караюча десниця Божа. Відважила черв'якові ляпаса, одному, другому, потилищника, де й поділася Зарванська вулиця. Щулячи вуха, соборня кинулася в розтіч. «Іч, іроди!» – втерла подолком фартуха Сеникові криваві соплі. «Були б дитину заклювали, як ті шуліки!» Ми сиділи в темному залі. Гордий, закутий в блискучий сталевий панцир, в гостроверхому шоломі, спробував би хтось ляснути по ньому долонею. Великий воїн Албанії Скандерберг важким мечем боронив своїх друзів. Події, що розгорталися на екрані, не захопили мене. Як завжди, у свій вир, я тупо, наче то не в Сеника, а мене щойно гамселили по голові, переживав свою зраду, свою ганьбу. Певно, і Сеник нічого не розумів у фільмі. Отямлювався й тихенько, ледь чутно час від часу схлипував. Ми верталися з комунією в містечко. На дорогу вже впали ранні сутінки, жвакала під ногами брудна снігова каша. Ми важко мовчали. А коли підійшли до нашого старого будинку, Сеник висотав з груденят стогін. «За що? Завіщо?» Холодна волохата лапа стисла мені горло, але все ж я спромігся промимрити. Я не хотів. Здавалося, він, приголомшений болем і відчаєм, не почув мене. Голосно, наче щось обірвалося йому всередині, схлипнув, повернувся до мене спиною і, відставивши зігнуті в ліктях руки, втягнувши вкриту шоломом голову у високо підняті плечі, побіг до своїх сходів. Я дивився, як він перевальцем незграбно дерся крутими східцями, шмигнув у двері. І шепотів. Я не хотів, я не хотів. Гарячі сльози кипіли мені на віях і повільно повзли по холодних щоках. То були мої перші недитячі сльози. Сеник тепер живе в Тель-Авіві. Вже маючи квитки на літак, він приїхав з Бердичева, де працював майстром у ливарному цеху, в Круглик, щоб попрощатися з містечком, зі мною. І тоді, коли ми спорожнили першу пляшку коньяку, спитав, пильно дивлячись мені в очі: «Ти бив мене по голові тоді, в комунії?» «Коли?» – по-дитячі закліпав я, вже мужчина у цвіті літ, хоч добре усе пам'ятав. «Ну, тоді, пригадуєш, тоді демонстрували стрічку великий воїн Албанії Скандербег. Ми були малі, я носив шкіряну коричневу шапку, схожу на шолом. Пригадуєш, у комунії?» «Ні, не пам'ятаю», – сказав я, і похапцем узявся до другої пляшки марочного вірменського коньяку. Show love.